Don Kişot. Yazan Miguel de Cervantes. Seslendiren Altay Çapan. 1. Hayalperest bir adam. Alonso Quijano odasında bir aşağı bir yukarı yürüyor, kemikli elleriyle kırlaşan saçlarını karıştırıyordu. Quijano'nun bir çiftliği vardı ama tarlada çalışmak yerine zamanının çoğunu kitap okuyarak geçiriyordu. Ondaki kitap sevgisi büyük bir sorun haline gelmişti artık. Quijano aşağı yukarı yürümeyi kesip yeğeniyle kahyanın bulunduğu yöne döndü. "Nasıl yeni kitaplar edinebilirim?" diye sordu. "Daha çok şövalyelik kitabım olmalı." "Amca," dedi yeğeni sinirlerine hakim olmaya çalışarak. "Evi baştan aşağı kitap doldurdun zaten. Şu odanın haline bak. Aptal kitapların tavana kadar yığıldı." "Aptal mı dedin?" diye gürledi Quijano. "Hiç de değil yeğenim. Her bir kitapta dünyanın tanıyıp tanıyacağı en büyük adamların muhteşem maceraları var." Quijano kendinden geçmiş, ellerini kollarını sallamaya başlamıştı. "Bu kitaplar şövalyelerin korkunç kuvvetini ve cesaretini anlatıyor. Bu adamlar savaşlarda hayatlarını tehlikeye atıyor. Sevgili hanımefendilerinin onuruna kötülükle savaşıyor. Hiçbir şeyden korkmuyor ve dünyayı geziyorlar. Eğer bu kitaplar aptalsa ben iki misli aptalım." "Al başına belayı," diye fısıldadı kendi kendine evin kahyası. "Daha fazla kitabım olmalı," dedi Quijano yeniden. "Ama paralarını nasıl ödeyeceğim?" Ansızın zafer kazanmış gibi gürültüyle döndü. "Buldum! Bir parça toprak satıp parasıyla yeni kitaplar alacağım." "Ama amca..." "Kararım karar," dedi sert bir ses tonuyla Quijano. "Hiçbir şey kitaplarım kadar önemli değil. Yakında sevgili şövalyelerin gizem, aşk, macera ve kahramanlıklarıyla dolu yeni hikayeler okuyacağım." Quijano hiç vakit kaybetmedi. Hafta sonu gelmeden bir parça toprak satmış, yeniden okumaya başlamıştı bile. Öyle ki gece gündüz okuyor, ne doğru dürüst yemek yiyor ne de uyuyordu. "Amcam için endişeleniyorum," dedi yeğeni kahyaya. "Şu şövalye kitapları bir gün çıldırmasına neden olacak." "Tabii önce bizi çıldırtmazsa," diye vurguladı kahya. İşin kötü tarafı, Quijano hiç de sessiz bir kitap okuru değildi. Şövalyeler korkunç canavarlar ve kötü kalpli büyücülerle savaşırken yüksek sesle kahkahalar atıyordu. "Bir tuzağa mı düştüler?" derhal bağırarak kahramanları uyarıyordu. Şövalye eğer bir savaştan eve sağ salim dönmüşse sanki zaferi o kazanmış gibi gülüyordu. "İşte hayat bu," dedi Quijano okuduğu kitabın kapağını kapatırken. "Ben de böyle bir hayat süreceğim." Quijano küçük odasını gözleriyle süzüp gülümsedi. Artık hatırlayamadığı bir zamandan beri duvarda asılı olan büyük büyük babasının zırhına doğru yürüdü. Eliyle paslı, yamru yumru metali okşadı. "Pekala, neden olmasın?" dedi yüksek sesle. "Şöyle bir yağlandı mı, bu zırh gıcır gıcır olur." Daha sonra ahıra gidip atı Rosinante'yi gözden geçirdi. Atın kuyruğu tembel tembel öne arkaya sallanıyordu. Kemikleri ise dökülmüş kahverengi kıllarının arasından dışarı fırlamıştı. "Bundan çok iyi bir savaşçı at olur," dedi Quijano. Tekrar eve doğru koşturdu. "Yeğenim!" diye bağırdı kapıdan girerken. Yeğeniyle kahya hemen geldiler. "Ne var, ne oldu amca?" diye sordu yeğeni endişeyle. "Şövalye olmaya karar verdim," dedi Quijano gururla. Ne olmaya karar verdin?" diye sordu şaşkına dönmüş yeğeni. "Yanlış duydum galiba," dedi evin kahyası şaşkınlıkla. "Şövalye olacağınızı mı söylediniz siz?" "Kaybedecek zamanım yok," diye devam etti Quijano. "Şu eski zırhı yağlamam, atım Rosinante'ye en güzel eğeri takmam gerek." Ahırda bir yerde eski bir kılıç vardı. "Çekil kenara yeğenim. Bir an önce İspanya'nın en acımasız canileri ve en korkutucu canavarlarıyla savaşmaya gitmeliyim." "İspanya'nın en korkutucu şeyi senin beynin," dedi kahya sert bir sesle. Ama Quijano onu duymadı bile. O daha şimdiden kendisini bekleyen maceraların hayalini kuruyordu. "Dünyada benim düzeltebileceğim bir sürü haksızlık var. Masum çiftçilere musallat olan devlerle savaşabilir, büyücülerin esir ettiği şövalye arkadaşlarımı kurtarabilirim. Yalnızca adalet adına savaşarak hayatımı tehlike ve macerayla dolduracağım. Ömrümü bir şövalye olarak güzel bir hanımefendiye adayacağım. Bütün zaferleri onun için kazanacağım. Kisano, kasabadan tanıdığı genç bir kadını gözlerinin önüne getirdi. Kızın adı Aldonza'ydı. Uzun saçları, kara gözleri hakkında anlatılanlar Kisano'yu büyülüyordu. Aldonza yalnızca basit bir köylü kızıydı ama Kisano'nun kafasında o çok güzel bir hanımefendi, bir prensesti. Ancak ortada küçük bir sorun vardı. Aldonza, Kisano'nun varlığından bile haberdar değildi. Kisano, güzel hanımın şimdi tam önünde olduğunu hayal edip dizlerinin üzerine çöktü. Aldonza, şu andan itibaren size El Toboso'lu Dulcinea diyeceğim. Rastladığım herkese sizin İspanya'nın en güzel hanımı olduğunuzu söyleyeceğim. Hiç kimse sizin için kötü bir söz söyleyemeyecek. Aksi takdirde onları pişman edeceğim. Daha sonra Kisano şunları söyledi. Şimdi uğruna hayatımı adayacağım bir hanımefendi bulduğuma göre yeni bir isme ihtiyacım var. Kisano adı bir şövalyeye yakışmıyor. Bana. Kendisine yakışan bir ad bulması Kisano'nun tam 8 gününü aldı. Sonra gülümseyip, "Bana Don Kişot desinler," dedi. Daha sonra şövalyelerin genellikle adlarına yaşadıkları bölgenin adını eklediklerini hatırladı. Don Kişot şöyle bir silkindi, vücudunu dikleştirdi ve, "Bugünden itibaren bana ülkenin en cesur şövalyesi La Mançalı Don Kişot diyecekler," dedi. 2. Bir şövalye doğuyor. Hemen ertesi gün Don Kişot, Rosinante'yi eğerleyip yola koyuldu. Yakında üne ve servete kavuşacağından hiç kuşkusu yoktu. O gün La Mancha'da kavurucu bir sıcak vardı. Don Kişot çok geçmeden zırhının içinde kan ter içinde kaldı. Yüzünden aşağı ter boşanıyordu ama Don Kişot'un zihni çok daha büyük bir soruna odaklanmıştı. Şu şövalyelik işine çok çabuk girdiğini düşünmeye başlamıştı. Hiç kimse bana bu onuru vermemişken ben nasıl olur da kendi kendime şövalye diyebilirim diye sordu kendine Rosinante zar zor ilerlerken. Okuduğum kitaplarda bir kimsenin şövalye olabilmesi için başka bir şövalyenin düzenlenen özel bir törenle ona şövalyelik unvanı vermesi gerekiyordu. Sadece kendim kendime şövalye demek istemiyorum. Resmen şövalye olmak istiyorum. Ayrıca bir kimsenin kendisine şövalye demesi yetmez. Bunun çözümü çok açık. Başka bir şövalye bulmam gerek. Don Kişot bütün gün tozlu yolda ilerledi. Ama görünürde tek bir şövalye bile yoktu. Akşam çökerken hem Rosinante hem de o aç susuz yorgun düşmüşler, her tarafları toz içinde kalmıştı. Sonunda bir hana geldiler. Aha! Diye haykırdı Don Kişot. İşte bir asilzadenin şatosu. Gerçekten de Don Kişot, yarı yıkık hanı değil de onun yerine yüksek surları bayraklarla donanmış kocaman bir kale görüyordu. Hancı onu selamlamak için dışarı fırladı. İyi akşamlar lordum, dedi Don Kişot. Bu akşam konukseverliğinizden payıma düşeni almak istiyorum. Yemekle yatacak yer mi demek istiyorsun, diye sordu kafası karışan hancı. Hallederiz. Lütfen Küheylan'ıma iyi bakıldığından emin olun, dedi Don Kişot. Asil bir hayvandır. Şövalyelik yolculuğunda benim en büyük yardımcımdır. Hancı kuşkulu gözlerle Rosinante'yi süzdü. Bir deri bir kemik at neredeyse yere kapaklanacak gibi görünüyordu. Hancı, acaba bu adamı hanıma alsam mı almasam mı diye düşünmeye başlamıştı. Ama müşteri de kaçırmak istemiyordu. Misafirini içeri alıp önüne bir tas güveç koydu. ''Bu muhteşem ziyafet için size teşekkür ederim efendim.'' dedi Don Kişot basit yemeğini bitirir bitirmez. ''Aa pekala, öyle olsun şövalye efendi.'' dedi hancı. ''Nereye gidiyorsunuz?'' Hancının şaşkın bakışları altında Don Kişot dizlerinin üstüne çöktü. ''Lordum, benim adım La Mançalı Don Kişot. Hanımım El Toboso'lu güzel Dulcinea'nın onuruna kötülüklerle savaşıyorum. Buraya sizden bir şey rica etmek için geldim. Lütfen, en derin duygularımla bir şövalye olmak istiyorum. Bana yalnızca siz yardım edebilirsiniz. Odadaki herkes kahkahalara boğuldu. Ama Hancı iyi yürekli biriydi. Burada bekleyin, dedi ve odadakilere sessiz olmalarını işaret etti. Hancı mutfağa gidip büyük bir bıçakla geri döndü. Odadakiler bu komik olayın hiçbir anını kaçırmamak için birbirlerine sokulmuşlardı. Bu benim kılıcım, dedi Hancı bıçağı göstererek. Bana büyük bir şan kazandırmıştır. Evet, akşam yemeği için hazırladığın etleri keserken, diye bağırdı kalabalıktan biri. Ve bununla sana şövalyelik unvanı vermekten onur duyacağım, diye devam etti Hancı, ağzı kalabalıklara kötü kötü bakarak. Don Kişot, şövalyelik onurunu gururla taşıyacağına ant içer misin? İçerim, diye söz verdi Don Kişot. Sesi o kadar duygulu, bakışları o kadar ciddiydi ki, odadaki kahkaha sesleri kesildi. Öyleyse ben de seni şövalyelik unvanıyla onurlandırıyorum, dedi Hancı. Elindeki bıçakla Don Kişot'un omuzlarına dokundu. Önce birine, sonra da öbürüne. Odadaki herkes gülümsemeye başladı. Beni şövalyelikle onurlandırdığınız için size teşekkür ederim asil efendim, dedi Don Kişot ayaklarının üzerine kalkarak. Şimdi maceraya atılabilirim artık. Odadan çıkmak için döndü. Hey, bekle bir dakika, dedi Hancı. Birden Hancı olduğunu hatırlamıştı. Hesabı ödemedin. Hesap mı? Diye cevapladı Don Kişot. Dürüstçe söylemek gerekirse gerçekten de şaşırmıştı. Asil efendim, bir şövalyenin asla parayla işi olmaz. Kafamız çok daha önemli şeylerle meşguldür bizim. Şövalyeler parayı düşünmeyebilir ama uşak düşünür. Yanınıza paranızı, yiyeceklerinizi ve giysilerinizi taşıyacak bir uşak almalısınız. Haklısınız, dedi Don Kişot. Hancı'nın bilgeliği karşısında şaşkına dönmüştü. Üstelik kimi alacağımı da biliyorum. Hancı, Don Kişot'a şövalyelik verme işinin yalnızca basit bir yemeğe patlamasının önemli olmadığını düşünüp bir sürü iyi dilekle onu yola koydu. Ertesi gün Don Kişot komşu eve gitti. Şimdi artık resmen bir şövalye olduğu için kendine daha fazla güveniyordu. Dışarı çık, iyi kalpli komşum. Dışarı çık da sana hayatının fırsatını sunacak olan şövalye ile konuş, diye bağırdı. Kapı yavaşça açıldı. Sanırım yanlış eve geldiniz, diye mırıldandı bir ses içeriden. Hayır, hayır Sancho Panza, aradığım sensin, dedi Don Kişot. Sancho Panza kapının arkasından kafasını uzattı. Oradaki çiftçilerin tarlalarında çalışan yoksul bir adamdı. Don Kişot ne kadar uzun boylu ve zayıfsa, Sancho Panza o kadar kısa boylu ve şişkoydu. Siyah, dağınık saçları, kocaman sarkık bıyıkları vardı. Şövalyeler ve maceraları hakkında hiçbir şey bilmiyor ama Alonso Quijano hakkında çok şey biliyordu. ''Quijano, sen çılgının tekisin!'' dedi Sancho. ''Evine gidip kitaplarını oku ve beni yalnız bırak!'' ''Hayır, Senyor Panza, kitap okumayı bıraktım artık. Şimdi okuduklarımı uyguluyorum. Artık Alonso Quijano değilim. İspanya'nın en cesur şövalyesi La Mançalı Don Kişot'um. Kahramanlıklar yapacağım ve başkaları benim hakkımda kitaplar yazacak. Yardımına ihtiyacım var.'' diye ekledi. Sancho Panza kapıyı üstüne kapatmasın diye ayağını aralığa sokmuştu. ''Özür dilerim ama ben yazmayı bilmem.'' dedi Sancho. ''Senden benim hakkımda yazmanı istemiyorum.'' dedi Don Kişot sabırla. ''Benimle beraber gelmeni istiyorum. Benim sadık yardımcım olacak ve beni savaşa hazırlayacaksın.'' ''Bir atım bile yok. O yüzden sizinle bir yere gelebileceğimi sanmıyorum.'' dedi Sancho. ''Savaşmayı filan da unutun. Savaşçı gibi bir halim var mı?'' ''Atın olmasa da olur.'' dedi Don Kişot. ''Savaşma işini de bana bırak.'' Sancho hala ikna olmamıştı. ''Bana sizinle gelmem için tek bir iyi neden gösterin.'' dedi. ''Adının kazanacağı şan.'' dedi Don Kişot ona. ''Adım Sancho Panza şan mı olacak? Yo, teşekkürler. Sancho Panza isminden memnunum ben.'' ''İspanya'nın iyiliği o zaman.'' dedi Don Kişot. Sancho, ''Gücenmeyiniz ama İspanya son zamanlarda benim için hiçbir şey yapmadı.'' dedi. O zaman bu işi ele geçireceğin topraklar için yap, dedi Don Kişot. Eğer bana yardım edersen bir gün sana bir ada vereceğim. Sen de onu dilediğin gibi yöneteceksin. Bir ada mı? Ben mi yöneteceğim? Bu sözler Sancho'nun kulağına hoş gelmişti. Eğer bir gün bir adası olursa bu kadar çok çalışması gerekmez, karısı sabah geç vakte kadar uyumasına izin verirdi. Tamam Don Kişot, dedi nihayet Sancho. Ben de çıldırmış olabilirim ama kendine bir yardımcı buldun. İki adam anlaşmalarını pekiştirmek için el sıkıştılar. Pekala, önce ne yapmam gerek? Diye sordu Sancho. Sabahleyin yola çıkmaya hazır ol. Yiyecek ve suyu hazırla. Yiyeceklerin parasını sana ödeyeceğim. Don Kişot uşağını omuzlarından tuttu. Ah Sancho, beraber büyük maceralar yaşayacağız. Bütün İspanya'yı dolaşıp karşımıza çıkan kötülüklerle cesurca savaşacağız. Unutma, savaşma işi senin, benim değil, dedi Sancho Panza Don Kişot'a. Don Kişot sevinç içinde eve dönerken gülümsüyordu. Şimdi uşağı da olan gerçek bir şövalyeydi. Maceraları başlamak üzereydi. 3. Büyülü Yel Değirmenleri. Ertesi gün Sancho Panza, eşeği Benekli ile birlikte Don Kişot'un evine gitti. Sahibi gibi Benekli de kısa boylu ve şişkoydu. Ağzıyla burnunun çevresinde tıpkı Sancho'nun sarkık bıyıklarına benzeyen siyah kıllar bile vardı. Eşek arada bir soluklanmak için durarak yol boyunca isteksizce yürüyordu. Don Kişot onların zar zor ilerleyişlerini seyrediyordu. ''Ne oldu? Bir şey mi var efendim?'' diye sordu Sancho. ''Eşeğin. Çok güzel değil mi?'' ''Eşeğe evet'' dedi Don Kişot. ''Ama okuduğum kitaplarda eşekli bir uşağa hiç rastlamamıştım. Buna izin var mı bilmiyorum. Her şey tıpatıp kitaplarımdaki gibi olmalı.'' Sancho'nun yüzü sarktı. ''Yürümem gerektiğini mi söylüyorsunuz?'' Don Kişot bir an düşündü. ''Daha La Mancha'dan bile ayrılmamışken senin yorulmanı istemem. Eşeğine binebilirsin. Bir şövalyeyi yendiğim zaman onun atını alırsın.'' Sancho'nun yüzü yeniden parladı. ''Bu kulağa hoş geliyor efendim. Gitmeye hazır mıyız?'' ''Evet sadık uşağım. Vakit geldi. Bizi muhteşem maceralar bekliyor.'' ''Beni ise bir ada bekliyor.'' dedi Sancho. ''Unutmadınız değil mi?'' ''Bir şövalye verdiği sözden asla dönmez. Adana sahip olacaksın.'' dedi Don Kişot. İkisi birlikte yola koyuldular. Don Kişot Rosinante'ye biniyordu. Bu atın sandığı kadar iyi olmadığını düşünmeye başlamıştı artık. Don Kişot'un tarlalarında tembel tembel otlayarak yıllar geçirmişti ve zırhlı bir şövalyeyi taşımaya alışkın değildi. Her an Don Kişot'un altında yere devrilecekmiş gibi görünüyordu. Arkadansa Benekli ile birlikte yalpalıya yalpalıya Sancho geliyordu. Şövalye ile sadık uşağı birkaç saat hiçbir şeyle karşılaşmadan ilerlediler. Ansızın Don Kişot durup eğerinin üzerinde dikildi. Gördükleri onu hayrete düşürmüştü. 30 ya da 40 dev tarlanın ortasında duruyor, yaklaşmakta olan şövalyeye bakıyordu. Don Kişot'un içini titreten bir şarkı mırıldanıyorlardı. Korkmasına rağmen Don Kişot, onları öldürmenin görevi olduğunu biliyordu. ''Sancho, şuraya bak!'' dedi Don Kişot heyecanla. ''Ne var?'' diye sordu Sancho sinirli sinirli. Maceraya bu kadar çabuk atılmaya hazır hissetmiyordu kendini. ''Şu 20 metre boyundaki devlere bak! O kadar çoklar ki neredeyse kafaları gökyüzüne değecek!'' diye fısıldadı Don Kişot. ''Dinle, söyledikleri şarkıyı duyuyor musun? Savaş hazırlığı yapıyorlar galiba.'' ''Dev mi? Ben sadece yel değirmenleri görüyorum.'' ''Hayır Sancho,'' dedi Don Kişot ciddi ciddi. ''Şu uzun beyaz kollu devleri göremiyor musun? Belli ki yoldan geçecek masum yolculara saldırmak için pusu kurmuş bekliyorlar. Bu devlerle dövüşüp İspanya'yı onların kötülüklerinden kurtarmalıyım.'' Sancho inanılmaz gözlerle efendisine baktı. ''Efendim, bunlar yel değirmeni diyorum size.'' ''Sizin uzun beyaz kollar dediklerinizde yel değirmenlerinin kanadı, şarkıları da aslında değirmenlerin gıcırtısıyla rüzgarın uğultusu.'' Ama Don Kişot ikna olmamıştı. Daha öğrenecek çok şeyin var Sancho, dedi. Sözlerini bitirir bitirmez de mızrağını kaldırıp en yakın yel değirmenine saldırdı. Sakın kaçmaya kalkışmayın, sizi şeytan devler, işinizi bitirmeye geldim, diye haykırdı. Don Kişot'un mızrağı kanatlardan birine saplandı. Mızrak bezi delip ona takıldı. Mızrağı kıran kanat, şövalye ile atın yere düşmesine neden oldu. Rosinante hemen ayaklandı ama Don Kişot yerde hareketsiz yatıyordu. Sancho efendisine doğru koştu. Bir şeyiniz yok ya, bunların yel değirmeni olduğunu söylemiştim size. Aklınızı yitirmiş olmalısınız, diye geveledi efendisini ayağa kaldırırken. Lütfen Sancho, sakin ol. Bir hile var bu işin içinde, dedi Don Kişot. Aklı tamamen karışmıştı. Keşke sizi öldürülmekten koruyacak bir hile gelseydi aklıma, dedi Sancho. Don Kişot alnına bir şaplak indirdi. Şimdi anladım, dedi. Kötü kalpli büyücüler onlara saldırdığım an devleri yel değirmenlerine dönüştürdüler. Benim zafer kazanmamı engellemeye çalıştılar. Kötü güçler her zaman cesur şövalyelerle uğraşırlar zaten. Eğer öyle diyorsanız öyle olsun, dedi Sancho sabırla ama yine de kendi gözlerine inanıyordu. İzin verin de sizi tekrar atınıza bindireyim. Ata binme düşüncesi Don Kişot'u ürkütmüştü. Çünkü yanları ağrıyordu. Dizleri o kadar titriyordu ki destek almak için Sancho'ya tutundu. Her tarafınız ezik içinde kaldı, dedi Sancho. Önemli değil, diye cevap verdi Don Kişot nefes nefese. Bir şövalye zafer kazanırken bir yerleri ezilebilir. Ama okuduğum kitaplarda bundan şikayet eden bir şövalyeye rastlamadım. Bu yüzden ben de şikayet etmeyeceğim. Bu şikayet etmeme kuralına uşakların da uyması gerekiyor mu? Diye sordu Sancho. Şövalye hatırlayabilmek için kafasını kaşıdı. Böyle bir şey okumadım. Güzel, öyleyse canım acıdığında bağırıp çağırabilirim, dedi Sancho rahatlayarak. Don Kişot bir kahkaha attı. Sancho'nun bu hali şövalyenin çektiği acıya dayanmasını kolaylaştırıyordu. İki adam biraz daha ilerlediler. Sonra da geceyi ağaçların altında geçirdiler. Don Kişot böylece ezik kemiklerini dinlendirebilecekti. 4. Yolda Savaş. Ertesi gün Don Kişot'la Sancho Panza yeniden yola koyuldular. Güneş parlıyordu. Hava yumuşak ve ılıktı. ''Bugün başımıza çok güzel bir olay gelecek Sancho,'' dedi Don Kişot. ''Bunu hissedebiliyorum.'' Sancho havaya, gökyüzüne baktı. ''Lütfen lordum, başka yel değirmenleriyle karşılaşmayalım artık,'' dedi. Sinirli sinirli çevresine bakındı. ''Hayır, bugün bizi bekleyen hileli yel değirmeni yok. Ama şuraya baksana, bir şövalyenin kanını kaynatacak başka bir şey var.'' Don Kişot önlerindeki bir toz bulutunu işaret etti. Sancho, şunu görüyor musun? Sancho gözlerini kısıp yola doğru baktı. Atların çektiği bir arabanın önünde ilerleyen ve iki keşiş taşıyan iki eşek görüyorum, dedi. Bunda heyecanlanacak bir şey göremiyordu. Sancho, gözlerin seni yanıltıyor, dedi Don Kişot. Kılıcını geniş bir kavisle önü sıra salladı. Keskin kılıcın ucu başını yalayarak geçerken Sancho başını bir ördek gibi aşağıya eğdi. Senin keşiş sandığın o adamlar aslında büyücü. Kara cübbelerini görüyor musun? Eski hikayelerde zalimler hep siyah giyer. O arabada güzel bir prenses var. Bu zalim büyücüler o hanımefendiyi kaçırmışlar. Onu kurtarmak şövalyelik unvanı taşıyan benim görevimdir. Gösterişli bir şekilde kırık mızrağını çıkardı. O sabah kuru bir meşe dalını ucuna bağlayarak mızrağını tamir etmişti. Don Kişot hiç de telaşlı değildi. Onun gözünde mızrağı eskisi kadar sağlam ve keskindi. ''Bu iş yel değirmenleri işinden de fena olacak galiba,'' dedi Sancho kendi kendine. Keşişler çok kısa bir mesafedeydiler. Sessizlik içinde ilerliyor, cübbelerinin başlıkları başlarını sıkı sıkıya sarıyordu. Yolda kendilerini bekleyen şövalye ile sadık uşağını fark etmemişlerdi. ''Sizi gidi kötü niyetli büyücüler. Esir tuttuğunuz prensesi serbest bırakmanız için size son bir şans veriyorum.'' diye keşişlere seslendi Don Kişot. ''Eğer teklifimi reddederseniz mızrağımın ucunu karnınızda hissedeceksiniz.'' İki keşiş mızrağını kendilerine doğrultan Don Kişot'u görünce duraladılar. Şaşkın şaşkın birbirlerine baktılar. Don Kişot'un neden söz ettiği hakkında en ufak bir fikirleri bile yoktu. "Şövalye efendi," dedi birinci keşiş sinirli sinirli. "Biz manastıra dönen iki basit keşişiz yalnızca. Büyücülerden de esir tuttukları prensesten de haberimiz yok." "Pekala öyleyse," dedi sert bir ses tonuyla Don Kişot. "Bu kaderi siz istediniz." Sancho Panza yaklaşan felaketi görmüştü. "Onlar keşiş," dedi Don Kişot'a. "Keşiş onlar, büyücü değil." Don Kişot onu duymamış görünüyordu. "Bir dakika bile bekleyemem," diye haykırdı. "Esiri bırakın, yoksa mızrağımın tadına bakacaksınız." Don Kişot Rosinante'yi ileri doğru mahmuzladı. Keşişler Don Kişot'un üstlerine saldırışını dehşet içinde seyrediyorlardı. Don Kişot'un komik görünüşlü mızrağı ilk keşişi ıska geçti ama adam korkudan eşeğinden düştü. Sürünerek yolun kenarına gidip dehşet içinde kaçmaya başladı. İkinci keşiş ise Don Kişot'un kendisine saldırmasını beklemedi bile. Eşeğiyle birlikte rüzgar gibi arkasında bir toz bulutu bırakarak kaçtı. "Kaçın hainler, kaçın ve bu iyi yürekli insanları bir daha rahatsız etmeyin," diye haykırdı peşlerinden Don Kişot. Daha sonra arabaya yaklaştı. Arabanın içinde iki adamla iki kadın vardı. Don Kişot'a korku ve hayretle baktılar. Ama Don Kişot'un gözleri yalnızca iri, kahverengi gözlü, dalgalı kumral saçları omuzlarına düşen güzel, genç bir hanımefendi görüyordu. "Ah, güzel prensesim," dedi Don Kişot eğilerek. "Sizi kötü kalpli büyücülerin elinden kurtardım. Siz ve yanınızdakiler artık özgürsünüz. Teşekkür etmenize gerek yok. Sizden tek dileğim El Toboso'ya gitmeniz. Orada hayatımın ışığı, güzel Dulcinea'yı bulursanız memnun olacağım. Ona benim, yani La Mançalı Don Kişot'un sizi nasıl kurtardığını anlatın. Ona söyleyin ki bütün kahramanlıklarım onun için." Sözlerini bitiren Don Kişot bir kez daha yerlere kadar eğildi. Arabadaki bir adam kendini daha fazla tutamayıp kahkaha attı. Başında deri şapkasıyla güzel elbiseler içinde bir beyefendiydi bu. Kahkahası bitince sivri burnunu Don Kişot'a doğru uzattı. "Sen delisin," diye bağırdı adam. "O bir prenses değil. Kimseyi kimseden kurtarmış falan değilsin. Ve biz de El Toboso'ya gitmiyoruz. Biscayne'da çok önemli bir işim var. Oraya gidiyoruz biz." "İyi yürekli efendim, ben hanımefendiyle konuşuyordum," dedi sakin ama sert bir sesle Don Kişot. Adam arabadan inip Don Kişot'un karşısına dikildi. Don Kişot kadar uzun boyluydu ama ondan daha geniş ve güçlü omuzları vardı. Ayrıca kolları da ağaç gövdesini andırıyordu. "Ben senin iyi yürekli efendin değilim seni aptal," diye haykırdı. "Bir beyefendi olsaydınız," dedi Don Kişot, "belki o zaman size bir cevap verebilirdim ama değilsiniz." "Ben mi? Ben mi beyefendi değilim?" Adam kılıcını çekti. "Kimse bana hakaret etmeye cüret edemez." "Sanırım efendim etti," dedi Sancho. Don Kişot da kılıcını çekerken usulca geri çekildi. "Efendim, çok cesur bir şövalye ile dövüşmek üzeresiniz," dedi Don Kişot. "Ya, gerçekten mi?" dedi adam kibirle. "Yoksa senin yerini şu ağaçların arasında gizlenen başka bir şövalye mi alacak?" Don Kişot'un yüzü öfkeden kıpkırmızı kesildi. "Kılıcını indirmen için sana son bir şans." Don Kişot sözlerini bitiremeden adam kılıcını salladı. Havada ıslık çalan kılıç Don Kişot'un zırhına çarptı. Don Kişot'u kolunu kaybetmekten çelik kaplama kurtarmıştı. "Ah Dulcinea!" diye haykırdı Don Kişot. "Büyük bir tehlikeyle yüz yüze olan şövalyen için dua et." İkisinin kılıçları havada büyük bir gürültüyle çarpıştı. Kılıçlar güneş ışığında parlıyor, dans ediyorlardı. Sancho Panza merakla bu gösteriyi seyrediyordu. En sonunda Don Kişot fırsatını bulup kılıcını bütün gücüyle indirdi. Korkunç bir gürültüyle kılıcının düz tarafı adamın kafasına inip onu yere yapıştırdı. Adam bir yandan başını tutarken bir yandan da inliyordu. Ellerini başından çekince parmaklarından kan damladı. Daha da bağırarak inlemeye başladı. Don Kişot yere atlayıp kılıcının ucunu adamın gırtlağına dayadı. Adam gözleri korkudan dört açılmış bir köpek gibi inliyordu. "Bağışlayın onu, lütfen!" diye seslendi sevimli bir ses. Don Kişot arkasını döndü. Güzel, genç kadın arabadan aşağı sarkmıştı. Esen rüzgar saçlarını güneşte titretiyordu. Gözleri yaş doluydu. "İyi yürekli şövalye, lütfen canını bağışlayın!" diye yalvarmaya başladı. Don Kişot kılıcını geri çekip kadının önünde eğildi. "Bir hanımefendinin isteğini geri çeviremem," dedi. "Arzunuza uyup bu adamın canını bağışlayacağım. Ama bunun karşılığında sizden bir ricam var. Daha önce de söylediğim gibi El Toboso'ya gidin lütfen. Orada İspanya'nın en güzel prensesi benim sevgili Dulcinea'mı bulacaksınız. Tanrı'nın her günü onun için savaşıyorum." Sözlerini bitirdikten sonra yeniden eğildi. Kadın telaşla Don Kişot'un ricasını kabul etti. Bu arada Don Kişot'un yenik rakibi ayağa kalkmış, arabaya doğru koşmuştu. Sürücü hemen arabayı döndürüp yol boyunca hızla ilerlemeye başladı. "Onu öldürmediniz," dedi Sancho hayretle. "Şövalyelik gereği Sancho. Bir şövalye bir hanımefendinin dileğini asla geri çeviremez." Sancho Panza efendisiyle gurur duyuyordu. Çok cesurca dövüşmüştü. Efendisi haklıydı. O adam ne kadar çok parası olursa olsun bir beyefendi değildi. Serserinin tekiydi. "Aldığım darbeler yüzünden kolum acıyor," dedi Don Kişot. "Sanırım çok uzağa gitmeden biraz dinlenmem gerek." "Belki yakınlarda bir han vardır. Hadi efendim, gidelim," dedi Sancho, neşeli görünmeye çabalıyordu. Sancho Panza ile Don Kişot ilerlerken gülüp konuşmaya başladılar. Tekrar tekrar olan bitenleri birbirlerine anlattılar. Kazandıkları zaferin her ayrıntısının tadını çıkarmak istiyorlardı. Macera dolu, uzun bir günün sonuna gelmişlerdi. Ya da onlar öyle sanıyordu. 5. Handa zorlu bir gece. Birkaç saat daha ilerledikten sonra Sancho Panza ile yorgunluktan bitmiş Don Kişot, yanında bir ahır bulunan, yıkık dökük bir binaya vardılar. "Şansımız var," dedi Sancho. "Sanırım burası geceyi geçirebileceğimiz bir han." "Evet, haklısın. Burası muhteşem bir şato. Eminim şatonun lordu, yürekli bir şövalye ile uşağını memnuniyetle konuk edecektir," dedi Don Kişot kendinden emin. "Şato mu? Ben şato mu dedim?" Sancho çevresine bakındı. "Burası bir han. Pek büyük değil ve oldukça da yıkık dökük ama yine de kesinlikle bir han. Siz de bilirsiniz ya, yolcuların yemek yiyip yatabilecekleri bir yer." "Sancho, burası bir şato," dedi Don Kişot sertçe. "Evine yıkık dökük diyerek hakaret etmen eminim ev sahibimizin hiç de hoşuna gitmeyecektir. Birisi geliyor." Sancho, Don Kişot'un atından inmesine yardım ederken, kır saçlı, yaşlı bir adam yanlarına yaklaştı. "Beyefendilerin yatağa ihtiyacı var mı?" diye sordu, avuçlarını ovuşturuyordu. "Evet, iyi yürekli efendim, savaşmaktan yorgun düştüm ve dinlenmek istiyorum," diye karşılık verdi Don Kişot. "Ben de kendimi iyi hissetmiyorum," diye ekledi Sancho. "Odada başka misafirlerle birlikte uyuyacaksınız," dedi hancı. "Lordum, neyi uygun görürseniz o bize uyar," diye cevap verdi Don Kişot alçak gönüllülükle. "Şatonuzda yalnızca bir gece geçirmek istiyoruz. Sabahleyin yolumuza devam edeceğiz." Hancı kaşlarını kaldırıp Sancho'ya baktı. "Şato mu dedi?" Sancho omuzlarını silkti. "Efendim sizin mütevazı hanınızın büyük bir şato olduğuna inanıyor," dedi. "Pekala, öyle olsun," dedi hancı. "Maritornes, gel de bu beyefendileri odalarına götür." Handan genç bir kız çıktı. Yalın ayaktı ve üstünde basit köylü giysileri vardı. Sancho'nun heybelerinden birini alıp iki macera peresti içeriye götürdü. "Ona ne oldu?" diye sordu Maritornes Sancho'ya merakla Don Kişot'tan yana bakarak. "Savaşta yaralandı," dedi Sancho. "Savaşta mı? Asker mi?" diye sordu kız merakla. Hayır, sıradan bir asker değil, diye karşılık verdi Sancho gururla. Efendim, La Mançalı Don Kişot'tur. Cesur bir şövalyedir kendisi. Efendim, bütün ülkeyi dolaşıp kötülüklere karşı savaşıyor. Bir gün büyük bir kral olacak. Sancho kıza doğru eğilip, bana bir ada bağışlamaya söz verdi, biliyor musunuz? Dedi. İyi, dedi kız kaşlarını çatarak. Bu tuhaf ikiliye başka bir şey sormamaya karar vermişti. Don Kişot çevresine bakınıp gülümseyerek, bu güzel şatodan dolayı size iltifat etmeliyim, dedi. Hiç böylesine yüksek kalın surlar ve böylesine ustaca bir duvar işçiliği görmemiştim. Eminim kral bile sizi kıskanıyordur. Ha? Kız şimdi bütünüyle şaşırmıştı. Sancho ona göz kırptı. Daha yeni zorlu bir savaştan çıktı. Başına bir darbe aldı. Kendisinde değil. Aa, dedi kız. Don Kişot'a hala garip garip bakıyordu. İşte odanız burası. Bulduğunuz bir yatağa yerleşin. Siz bunlara yatak mı diyorsunuz? Diye haykırdı Sancho. Samanla kaplanmış birkaç ince tahta parçası ve yırtık çuval bezinden çantalarla doluydu oda. Bu tam da bize uygun Sancho, dedi Don Kişot. Çok yorgunum, her tarafım ağrıyor. Gerçi yumuşak kuş tüyü yatak ve ipek çarşaf tercih ederdim ama bunlar da iş görür. Sancho ile Don Kişot iki boş yatak bulup uzandılar. Oda başlarda sessiz ve sakindi ama karanlık çökünce başka yolcularla tıka basa doldu. Ah! Diye bağırdı Sancho birisi ayağına basınca. Affedersin, diye mırıldandı bir ses. Başka bir yolcu Don Kişot'un yatağına tosladı. İyi yürekli efendim, lütfen önünüze dikkat edin, dedi Don Kişot elinden geldiğince kibar. Hey! Diye bağırdı Sancho birisi kafasına oturunca. Git de kendine bir yatak bul, bu yatak dolu. Sonra da başını yastığın altına gömdü. Bu içeri giriş çıkışlar saatlerce sürdü. Hizmetçi kız Maritornes, elinde bir tas suyla içeri girdiğinde odadaki sesler hala kesilmemişti. Karanlıkta dengesini yitirip Don Kişot'un kollarının arasına düştü. Ah, affedersiniz, dedi bocalayarak. Ah, güzel hanımefendi, bu ilginize karşılık veremeyeceğim için beni bağışlayın. Benim gönlüm sevimli Dulcinea'da, dedi Don Kişot kızın ayağa kalkmasına yardım ederken. Siz neden bahsediyorsunuz, diye sordu Maritornes. Biliyorum, aşkınıza karşılık veremediğim gerçeğini kabullenmeniz zor ama ben Dulcinea'ya verdiğim söze sadık kalmalıyım. Maritornes, Don Kişot'un ne dediğini anlayınca küplere bindi. Bakın bayım, ben size sadece biraz su getirmiştim, diyerek kesip attı. Hey Maritornes, sen misin? Geniş omuzlu bir adam kızın yanına geldi. Adalili kolları gömleğinden dışarı taşıyordu. Evet, bu zırhlı adam beni rahatsız ediyor, dedi Maritornes ona. Öyle mi? Adam Don Kişot'un başına bir yumruk indirdi. Bunun üzerine Don Kişot sırt üstü yatağa devrildi. Çok kabasınız efendim, dedi Don Kişot. Şükredin ki kılıcım yanımda yok, yoksa... Cesur şövalyenin sözlerini sessizlik izledi. Nasıl bir han burası, diye sordu Sancho sinirli sinirli. İnsan azıcık uyuyamayacak mı? Sanırım bu şato büyülü, dedi Don Kişot. Tuhaf rüyalar görüyorum. Rüyamda şatonun hanımefendisinin bana ilanı aşk ettiğini gördüm. Elbette ki Dulcinea'ya bağlı olduğumu söyledim ona. Bir dakika geçti geçmedi, odaya bir devin girip ben uyurken başıma vurduğunu gördüm. Burada birisinin uyuyabilmesine sevindim, dedi Sancho sertçe. Şimdi dinlenmem gerek. Bu şato komik bir yer, dedi Don Kişot. Sancho gün doğarken uyandı. Geçirdiği rahatsız gecenin ardından kendisini hala yorgun hissediyordu. Don Kişot'sa yeni maceralara atılmaya hazırdı. Don Kişot'la sadık uşağı yola çıkmak için hazırlandılar. Şövalye Rosinante'nin sırtına binerken hancı yanlarına yaklaştı. İyi yürekli efendim, dedi Don Kişot. Konukseverliğiniz için size teşekkür borçluyum. İyi yiyip iyi uyudum. Bunu duyduğuma memnun oldum, dedi hancı. Şimdi de hesabı ödeyin. Don Kişot, şatoda kaldıktan sonra şövalyelerin para ödediğini okuduğunu hiç hatırlamıyordu. Lordum, bir şato sahibinin şövalyelerle uşağını para almadan evlerinde konuk etmesi adettendir, dedi. Bu şatoları olanlar için geçerli. Bense burada bir han işletiyorum. Burada kalmak paraylıdır, dedi sertçe hancı. Korkarım size verecek param yok. Benim gibi şövalyelerin canavarlarla savaşıp hanımefendileri kurtarmaktan parayı düşünmelerine vakitleri kalmaz. Size iyi günler. Don Kişot atını mahmuzladı. Bu arada Sancho benekliğe binmeye uğraşıyordu. Acele etme Bay Sancho, dedi hancı, Sancho'nun kolunu tutarak. Birinizin hesabı ödemesi gerek. Bu para ödememe kuralını bilmiyor musunuz? Dedi Sancho aceleyle. Eminim bu kural sadık uşaklar için de geçerlidir. Bu yüzden... Ansızın geceleyin Don Kişot'a vuran iri yarı adam Sancho'nun önünü kesti. İri yapılı arkadaşları da tam arkasındaydı ve hiç de dostça görünmüyorlardı. Bu adam sorun mu çıkarıyor? Diye sordu adam hancıya. Yumruğuyla da Sancho'nun yüzüne dokunuyordu. Evet, bu adam ve arkadaşı hesabı ödemiyorlar, diye bağırdı hancı. Demek dürüst bir hancıyı dolandırmak istiyorsunuz, öyle mi? Adam uzanıp Sancho'yu eşekten tuttuğu gibi aşağı çekti. Bu maceranın bir parçası olmamaya kararlı olan benekli yolda yürümeye başladı. Gelin arkadaşlar, bir elde siz atın, dedi adam iğrenç bir kahkahayla. Sancho'yu havaya kaldırırken kollarındaki kaslar su kabarcıkları gibi şişmişti. "Aa, efendim," diye fısıldadı Sancho kibarca. "Eliniz boğazımı biraz sıkıyor. Gerçekten de ayaklarımın yere basmasını tercih ederim. Eğer sizin için de uygunsa, yüksekten korkarım." "Duydunuz mu bunu?" diye seslendi adam arkadaşlarına. "Yüksekten korkarmış. Bu utanılacak bir şey değil mi?" Adamlar güldüler. ''Belki de ona gerçek yükseklik neymiş göstermemiz gerek.'' diye bağırdı adamlardan biri. Birisi yanındaki atın üzerinden bir battaniyeyi çekip aldı. Her biri battaniyenin bir ucundan tuttu. İri yarı adam Sancho'yu battaniyenin içine fırlattı ve adamlar onu havaya atmaya başladılar. ''Bu gerçekten çok eğlenceli.'' dedi Sancho. ''Ama ben... ay ay.'' Sancho'yu giderek daha yükseğe fırlatıyorlardı. Ağaçların tepesi gözlerinin önünde fır dönüyordu. Daldaki bir kara tavuk Sancho'ya acı acı bağırdı. Onun bu kadar yüksekte ne aradığını merak etmişti. Her aşağı düşüşünde Sancho yere yapışacağını hissediyordu. Ama her seferinde battaniyeye düşüyordu. Sonra onu yine gökyüzüne doğru fırlatıyorlardı. ''Belki ceplerinden biraz para düşer.'' dedi bir adam. Çok geçmeden Sancho'nun ceplerinden bozuk paralar düşmeye başladı. ''Ne olur durun!'' diye yalvardı Sancho. ''Bütün param bu, doğruyu söylüyorum, lütfen durun!'' Adamlar kahkahalarla güldüler. Kolları yoruluncaya kadar Sancho'yu havaya atmaya devam ettiler. Sonra iri yarı adamın işareti üzerine battaniyeyi çektiler. Sancho büyük bir gürültüyle yere düştü. Hancıyla adamlar kahkahalarla gülerek hana girdiler. Sancho güç bela ayaklarının üzerinde doğruldu. Başı hala dönüyordu. Gözleri yolda ilerlemekte olan Don Kişot'u buldu. ''Efendim, beni bekleyin!'' diye seslendi Sancho beneklinin yularına asılırken. 6. Koyunlarla Savaş. Sancho bin bir zahmetle benekliğe binip az ileride onu beklemekte olan Don Kişot'a doğru sürdü. ''Sancho, sana şatonun büyülü olduğunu söylemiştim. Olan bitenler bunun kanıtı.'' dedi Don Kişot. ''Hayaletler seni havaya fırlattı.'' ''Hayır, onlar gerçek insanlardı, hayalet değil.'' diye onu ikna etmeye çalıştı Sancho. ''Her tarafındaki yara bereler bunun kanıtı.'' ''Büyü benim üzerimde de etkili oldu. Geri dönüp sana yardım etmek istedim ama bir şey benim ve Rosinante'nin hareket etmesini engelledi.'' diye devam etti Don Kişot. Sanki taş kesilmiştik. Ha, eminim büyüydü. Bana yardım etmemenin nedeni işte bu, dedi Sancho alaylı alaylı. Ortada büyü olmasaydı da sana yardım edemezdim, dedi Don Kişot ciddi ciddi. Nedenmiş o? Sancho sormaktan korkuyordu ama merakı üstün gelmişti. Şövalyelik kuralları gereği, diye cevapladı Don Kişot, sanki bu her şeyi açıklıyormuş gibi. Şövalyelik kurallarının size başı dertte olanlara yardım etmenizi emrettiğini sanıyordum, dedi Sancho. Haklısın, dedi Don Kişot. Ama kurallara göre bir şövalye yalnızca başka bir şövalyeyle ya da üstün dereceden biriyle dövüşebilir. Ya eminim hayaletler şövalyeler ya da büyücüler kadar asil değil, dedi Sancho gözlerini devirerek. Tabii ki sizin yüksek standartlarınıza ulaşamıyorlar. Korkarım öyle, dedi Don Kişot. Sancho dosdoğru Don Kişot'un gözlerinin içine baktı. Efendim, düşünüyorum da belki de eve dönme vaktimiz geldi. Bu maceralardan kazancımız yara bereden fazla bir şey değil. Şövalyelik hakkında ne kadar da az bilgin var Sancho. Eve dönme fikri Don Kişot'u adeta şoke etmişti. Bu asil bir iş ve zamanı gelince meyvelerini verecek. Bir gün gelecek, adana kavuşacaksın. Ben de Dulcinea adına onur kazanacağım. Sancho başını salladı. Ben hala eve gitmemiz, tarlada çalışmamız ve kendi işimize bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Sancho, bazen insanın büyük düşünmesi gerekir. Okuduğum şövalyelik kitapları bana büyük bir hayal bağışladı. İspanya'yı dolaşıp nerede olursa olsun kötülüklere karşı savaşmak. Şövalye olmak için ailemi terk ettim. Rahat hayatımdan vazgeçtim. Macera ve tehlikenin bilinmedik dünyasına atıldım. Ama bütün bu fedakarlıklarımın hiçbir önemi yok. Çünkü ben her zaman yapmayı istediğime inandığım şeyi yapıyorum. Sen de benim hayalimi gerçekleştirmeme yardımcı oluyorsun. Bu yüzden sana minnettarım. Sana yardım ederken de iyi dayak yiyorum ama, diye hatırlattı efendisine Sancho biraz ürkekçe. Doğru, bazen bir şövalyenin ya da bir uşağın hayatı zordur. Ama her şey çok daha iyi olacak, bundan eminim. Don Kişot'la Sancho böyle konuşup ilerlerlerken önlerinde büyük bir toz bulutu yükseldi. Sancho, sen de benim gördüğümü görüyor musun? Büyük bir olasılıkla hayır, diye mırıldandı Sancho. Don Kişot onu duymadı. İşte kılıcımın gücünü ve cesaretimi bir kez daha gösterme fırsatı çıktı karşıma. Bu toz bulutu bu yöne doğru ilerlemekte olan bir ordudan yükseliyor. Böyle ilerleyen bir ordu varsa savaş yakın demektir. Buralarda iki ordu birden olmalı, dedi Sancho. Şuradan da bir toz bulutu yükseliyor. Öte tarafı gösterdi eliyle. Don Kişot dönüp ters taraftan yaklaşmakta olan bulutu gördü. İki ordu birbiriyle savaşmak üzere, dedi büyük bir heyecanla. Tam önümüzde karşılaşacaklar Sancho. Bu büyük bir gün. Ne yapmayı düşünüyorsunuz, diye sordu endişeyle Sancho. Benim yardımıma en çok hangi tarafın ihtiyacı varsa onun yanında cesaretle savaşacağım. İyi bir şövalye bunu yapmalı, dedi Don Kişot. İki adam orduların yaklaşmasını bekledi. Toz bulutunun arasından Sancho tuhaf bir şey fark etti. Askerler dört ayaklıydı. Küçüklerdi ve beyaz tüylerle kaplıydılar. Bu bir büyücünün başka bir yanıltmacası mıydı yoksa? Don Kişot, savaşa katılmadan önce... Evet Sancho. Don Kişot Sancho'ya sert bir bakış fırlattı. Size şunu söylemek zorundayım. Bu askerler birer koyun. Benimle alay etme Sancho. Bütün askerler emirlere itaat etmeli ve sanki bir koyun sürüsüymüş gibi düzenli yürümeli, dedi Don Kişot. Sancho'nun bu saygısızlığı canını sıkmıştı. Hayır, ben onların gerçek koyunlar olduğunu söylemek istiyorum, diye ısrar etti Sancho. Yünleri var, meee, meee, anlarsınız ya, koyun işte. Ah Sancho, çok kolay aldanıyorsun, dedi Don Kişot büyük bir acımayla. Şuraya bak. Orada İspanya'nın büyük lordlarından Laurcalio'yu görüyorum. Şu sarı zırhlı olan da Mico Colombo olarak tanınan bir şövalye. Don Kişot önünde gördüğünü sandığı büyük şövalyelerin isimlerini tek tek sayıyordu. Dinle, dedi Don Kişot. Zırhların şangırtısını, marş yürüyen ayakların sesini, davulların gümbürtüsünü duymuyor musun? Tek duyduğum koyunlar, dedi inatla Sancho. Sancho, başlayacak savaştan korkuyor olmanı anlayabiliyorum. Bu korku algılarını bozmuş senin. Aslında olmayan şeyleri görüp, olmayan sesleri duyuyorsun. Benimse algılarım kılıcım gibi keskin ve şimdi de kılıcımı kullanma vakti. Ama... Sancho'nun sözünü bitirmesine kalmadan Don Quixote Rosinante'yi en yakın toz bulutuna çevirdi. Ho, iyi yürekli şövalyeler diye bağırdı Don Quixote. Kötü güçlerle savaşınızda size yardıma geliyorum. Don Quixote koyun sürüsünün arasına dalarken Sancho olan biteni seyrediyordu. Şövalye kılıcını sağa sola sallıyor, koyunları dört bir yana dağıtıyordu. Bu arada Sancho bir gürültü duydu. Teneke bir dama damlayan yağmur damlalarını andırıyordu ses. Kafası karışmış tepelere doğru baktı ve orada kendilerinden yana koşmakta olan sürüye doğru yürüyen çobanları gördü. "Efendim, dikkat edin, çobanların sapanı var!" diye seslendi Sancho. Don Quixote, uşağının sesini duymazlıktan geldi. "Lütfen şövalye kaçmayın!" diye seslendi koyun sürüsüne. "Şövalyeliğin gerektirdiği gibi benimle cesurca savaşın!" Tepeden çobanlar sapanlarıyla taş fırlattılar. Ama hepsi bir zarar vermeden Don Quixote'un zırhına çarptı. "Görüyor musun Sancho? Korkmaya hiç gerek yok," diye bağırdı Don Quixote. "Bu küçük darbeler..." Küt! Bir taş dosdoğru Don Quixote'un alnına çarptı. Eğerinde sallanıp yere yuvarlandı. Bağıra çağıra lanet okuyan çobanlar tepeden aşağı koşup koyunları toplayarak çabucak ilerlediler. Sancho gözleri kapalı boylu boyunca yerde yatan efendisinin yanına yaklaştı. "İyi misiniz?" diye sordu. "Bana vuran şövalyeyi göremedim ama eminim hileli dövüşüyordu," dedi Don Quixote. "Canınız yanıyor mu?" diye sordu endişeyle Sancho. "Hayır," dedi Don Quixote yavaşça miğferine uzanırken. "Ama şuraya bak, miğferim çatlamış." "Korkarım çatlayan tek şey miğferiniz değil," demekten kendini alamadı Sancho. "Bir şövalye asla miğfersiz dövüşemez," dedi Don Quixote üzgün üzgün. "Onu değiştirmeden devam edemeyiz." "Burada nereden miğfer bulacağız?" diye sordu Sancho. "Bilmiyorum Sancho ama bulmamız gerek," diye cevap verdi Don Quixote. "Bir tane bulacağız. O zamana kadar da yiyip içip dinleneceğiz." Sancho gökyüzünde kara bir bulut gördü. Hızla bulundukları yöne doğru ilerliyordu. "Sanırım burası dinleneceğimiz en iyi yer değil," diye uyardı Sancho. "Neden değil?" diye sordu Don Quixote. O anda gökten yorgun kemiklerinin üzerine yağmur damlamaya başladı. "İşte nedeni bu." 7. Mambrino'nun miğferi. Don Quixote ve Sancho Panza bir battaniyenin altına girmiş, yağmurun altında sıkıntıyla oturuyorlardı. Havadaki nem Sancho'nun kemiklerini sızlatıyor, yağmur ayaklarının dibinde çamurlu gölcükler oluşturuyordu. Don Quixote başını sallayarak ona doğru döndü. "Görüyorsun ya Sancho, bir şövalyenin her zaman bir miğfere sahip olmasının bir nedeni de bu. Bir miğferle başım ıslanmadan ilerleyebilirim. Bu çok onur kırıcı." "Bir fikrim var. Bir ağacın altına sığınıp yağmurun bitmesini bekleyebilirsiniz," dedi Sancho. "Biliyorum. Çok yakında bir miğfer bulacağım," dedi Don Quixote kararlılıkla. "Sıradan bir miğfer de olmayacak üstelik. Mambrino'nun miğferi olacak." "Mambrino'nun miğferi mi?" diye sordu Sancho. "Evet, Mambrino," diye tekrarladı Don Quixote. "Uzun zaman önce yaşamış olan kötü yürekli bir kraldı. Cesur bir İspanyol şövalyesi olan Rinaldo, kralla savaşıp miğferini ödül olarak aldı. Mambrino'nun miğferi altından yapılmıştır ve sihirli güçlere sahip olduğu söylenir. Miğfer şövalyeden şövalyeye geçti. Bu miğfere sahip olması sırası şimdi bende." "Altından yapılmış sihirli bir miğfer mi?" diye sordu Sancho kaşlarını çatarak. "Hiç böyle bir şey duymamıştım." "Bunun nedeni şövalyelerle ve kahramanlıklarıyla ilgili hiçbir şey okumamış olman." "Yani sihirli miğfer ortaya çıkana kadar yağmurun altında böyle oturup bekleyecek miyiz?" Sancho buna inanamıyordu bir türlü. İşler daha da kötü bir hal alıyordu. "Bulacağız onu Sancho, hiç korkma." Don Kişot yola doğru baktı. Baksana Sancho, çok beklememiz gerekmeyecek. Şu yaklaşan şeye bir bak. Bütün gördüğüm eşeğinin üstünde ilerleyen bir adam. Başında da bir şey giyiyor. Yine yanılıyorsun Sancho, dedi Don Kişot. Bu sıradan bir adam değil. Bu atına binmiş kötü yürekli bir şövalye ve başındaki de Mambrino'nun miğferi. Baksana, karanlık gökyüzünün altında bile nasıl da parlıyor. Kitaplarda anlatıldığı kadar da muhteşem. Miğfer benimdir artık, onu ele geçireceğim. Don Kişot mızrağını eline alıp Rosinante'nin sırtına bindi. Dur şövalye, seninle dövüşmeye başlamadan önce kim olduğunu söyle, diye seslendi. Sakallı bir adam olan binici şaşkın gözlerle baktı. Ben mi? Ben sadece basit bir berberim. Hayatımı saç kesip hastaları iyileştirerek şehir şehir gezerek kazanırım. Pek bir şey kazandırmıyor diyebilirim size. Neden benimle dövüşmek istiyorsun? Demek şövalye olduğunu inkar ediyorsun, diye haykırdı Don Kişot. Öyleyse başındaki ne? Mambrino'nun meşhur miğferi değil mi? Bu mu? Adam parmaklarıyla sözde miğfere vurup bir kahkaha attı. Bu benim su kabım. Müşterilerimi tıraş ederken bu kaba su dolduruyorum. Yağmurlu havalarda da başıma geçiriyorum. Yalanlarınla başkalarını aptal yerine koyabilirsin ama Don Kişot'u asla aldatamazsın. Savun kendini hırsız ya da yalnızca cesur bir şövalyenin giyebileceği miğferi bana ver. Don Kişot mızrağını sıkıca kavrayıp dosdoğru berberin göğsünü hedefledi. Sonra Rosinante'yi şaha kaldırıp ileri atıldı. Berber o kadar korkmuştu ki eşeğinden yere düştü. Don Kişot kendisine yetişemeden önce bacaklarının onu taşıyabileceği kadar hızla kaçmaya başladı. Su kabı başından düşüp yerde şangırdadı. Yeni bir zafer daha, diye haykırdı Don Kişot. Altın miğfer benim artık. Sancho su kabını yerden alıp parmağıyla bir fiske attı. Teneke tas demek istiyorsunuz herhalde. Berberin dediği gibi bu bir su kabı. Bu Mambrino'nun miğferi, İspanya'nın en güzel miğferi. Ver onu bana, diye emretti Don Kişot. Don Kişot tası alıp kafasına geçirdi ama tas yüzüne doğru kaydı. Kendini tutamayan Sancho gülmeye başladı. Neden gülüyorsun, dedi Don Kişot. Özür dilerim efendim, dedi Sancho gülerek. Ama bu miğfer size biraz büyük geldi. Don Kişot önünü görebilmek için tası yukarı itti. Bir köye vardığımız zaman nalbanda gidip onu başıma uydurmasını isteyeceğim. Ama şimdi başımda miğferimle yola koyulabiliriz. Bu arada Sancho berberin eşyalarını karıştırıyordu. Bu adamın heybesi de pek güzelmiş, dedi Sancho. Benimki, büyülü şatoda kalmıştı. Torbayı alacağını mı söylüyorsun bana, diye sordu Don Kişot, kaşlarını şaşkınlıkla yukarı kaldırmıştı. Alabilir miyim? Yani eğer kurallara uygunsa tabii, diye ekledi Sancho kekeleyerek. Don Kişot bir an düşündü. Dövüşü kazanan şövalyenin kaybeden şövalyenin eşyalarını alabileceğini biliyorum. Ama aynı şey uşaklar için de geçerli mi? Bundan emin değilim. Aksini öğrenene kadar bence evet, torbayı alabilirsin. Don Kişot nasıl yeni bir miğfere kavuştuğu için sevinmişse, Sancho da yeni heybesi için o kadar sevinmişti. Birlikte yeniden yola koyuldular. 8. Don Kişot aklını yitiriyor. Don Kişot'la Sancho Panza dağlara tırmanıyorlardı. Benekli ile Rosinante sarp kayalıklar arasında taşlı keçi yollarında zar zor ilerliyorlardı. Don Kişot kendi kendine mırıldanarak Dulcinea'dan söz ediyordu. Ama Sancho hiç sesini çıkarmadan yürüyordu. Çünkü efendisi ona konuşmamasını emretmişti. Birkaç saat sonra Sancho sıkıntıdan kıvranmaya başladı. Gözlerini sımsıkı yumuyor, dudaklarını ısırıyordu. Bunca zamandır konuşmamak canına tak etmişti. Bazen yerli yersiz konuştuğunu biliyordu ama hiç konuşmamak bu kadarı da fazlaydı işte. Sancho içinden Don Quixote'na karşılık vereceği bir şeyler söylesin diye dua ediyordu. Sancho daha fazla dayanamadı. "Efendim, eve dönmeme izin vermelisiniz." diye patladı. ''Hiç olmazsa karımla ve çocuklarımla sabahtan akşama kadar konuşabilirim ve bu hiç kimsenin canını sıkmaz. Eğer bir daha sizinle beraber yolculuk yapmamı ama asla ağzımı açmamamı isterseniz beni diri diri toprağa gömün daha iyi. Çünkü hiç konuşmamak ölümden bile beter. Keşke Benekli konuşabilseydi. En azından fısıltıyla konuşurdum onunla. Ama sihirli bir hayvan değil tabii ki o. Macera peşinde koşmak, havalara fırlatılmak, dayak yiyip yaralanmak elbette ki kötü ama hiç konuşmamak işte bu beni öldürüyor. Sancho bu patlamanın ardından derin bir nefes aldı. Efendisinin ona bağırıp eve göndermesini bekliyordu. Aksine Don Kişot durdu. Yavaşça uşağına doğru dönüp gülümsedi. Anlıyorum Sancho, dedi Don Kişot alçak bir sesle. Konuşmadan yolculuk etmenin ne kadar zor olduğunu unutmuşum. Arkadaşların birbirleriyle konuşmaya ihtiyaçları vardır. Konuşmana izin vereceğim. Aa, teşekkür ederim efendim, diye haykırdı Sancho minnettarlıkla. Şimdilik, diye devam etti Don Kişot. Dağlarda olduğumuz sürece dilediğin kadar çok konuşabilirsin. Dağları açtığımız zaman ne olacak? Diye sordu Sancho merakla. Konuşup konuşmayacağına o zaman yine karar vereceğim. Bu o zamanki planıma bağlı. diye mırıldandı Sancho. Bir şey mi dedin? Diye sordu Don Kişot sert bir sesle. Hiçbir şey efendim. Planınızı öğrenmeye can atıyorum. Planlarınızdan ne kadar hoşlandığımı bilirsiniz. Planınız nedir Don Kişot? Güzel Dulcinea'mın onun adına yaptığım kahramanlıklardan haberdar olmayabileceği geldi aklıma, dedi Don Kişot. Ona gönderdiğim adamların El Toboso'ya gittiğinden emin değilim. Don Kişot avucuyla yanağını sıvazladı. Aklını yitirmiş bir şövalyenin hikayesini hatırlıyorum, diye devam etti. Sevgilisinden çok uzaktı ve onun aşkının hala yanıp yanmadığını bilmiyordu. Görüyorum ki benim de şansım yok. Bu andan itibaren aklımı yitirebilirim. Hanımım Dulcinea'dan bir haber almam gerek. Bu sözleri duyan Sancho'nun aklı gerçekten karışmıştı. Efendim, sorduğum için beni bağışlayın ama aklınızı yitirmek için iyi bir neden var mı ortada? Gerçek aşklarından uzakta dolaşan şövalyelerin başına bu geliyor. Okuduğum bütün kitaplarda böyle yazıyor, dedi Don Kişot. Bu bana çılgınca geliyor, dedi Sancho içini çekerek. Efendim, size yardım etmek için ne yapabilirim? Sen iyi yürekli yardımcım, Dulcinea'ya bir mektup götüreceksin, diye cevap verdi Don Kişot. Don Kişot eşyalarının arasından bir kitap çıkardı. Mektubumu bu kitabın boş bir sayfasına yazacağım, dedi Don Kişot. Bir şehre vardığın zaman el yazısı güzel olan birine mektubu yeniden yazdır. Hem de en güzel mektup kağıdına. Sonra da mektubu İspanya'nın en güzel kadınına götür. Lorenzo Corcuelo'nun utangaç kızı güzelim Dulcinea'ma. Sancho sıçradı. Lorenzo Corcuelo'nun kızı mı? El Toboso'lu Dulcinea o mu? Ben onun Aldonza Lorenzo olduğunu sanıyordum. İkisi de aynı şey, dedi Don Kişot elini abartıyla sallayarak. Ben ona Dulcinea demeyi tercih ediyorum. Asil kandan gelen gerçek bir hanımefendi olduğunu biliyorum. Evet, Aldonza bir alemdir, dedi Sancho, kızı hatırlayınca gülümsemeye başladı. İri yarı bir erkekle güreş tutabilir. Ateşin başında şarkı söylemeyi sever ve çok güzel fıkralar anlatır. Köyün en komik kızıdır o. Haklısın, sayısız üstün özelliği var, dedi Don Kişot. Dulcinea'm gibi bir hanımefendi asla güreş tutmaz. Dünyanın en narin ve güzel kadınıdır. Tabii tabii Don Kişot, dedi Sancho başını sallayarak. Siz nasıl isterseniz efendim. Don Kişot oturup mektubu yazmaya başladı. Bitirince çevresine bakınıp yakında bir ağacın dibine yatmış olan Sancho'yu gördü. Sancho! Diye seslendi. Buraya gel de mektubu sana okuyayım. yolda kaybedersin diye ezberlemeni istiyorum. Hafızama güveniyor musunuz? Diye sordu Sancho telaşla yaklaşırken. Ben güvenmiyorum ama siz yine de okuyun. Çok güzel yazdığınıza eminim. Boğazını temizleyen Don Kişot okumaya başladı. Dünyanın en güzel kadını sevgili Dulcinea. Sizden ve sizin zarafetinizden uzakta aşkımdan çıldırmış durumdayım. Size esenlik ve mutluluk dileklerimi gönderiyorum. Ben bunlardan payımı alamasam da uşağım Sancho kederimi size ayrıntılarıyla anlatacak. Lütfen ona benimle ilgili düşüncelerinizi anlatınız. Eğer azıcık da olsa beni sevebilirseniz sonsuza kadar sizin olurum. Eğer elinizin tersiyle bir kenara iterseniz yaşamak için hiçbir nedenim kalmayacak ve bedenimle birlikte aşkımı da gömmek zorunda kalacağım. Ölene kadar sizin La Mançalı Don Kişot. Sancho gözlerindeki yaş damlasını sildi. Bu şimdiye kadar dinlediğim en güzel mektup, diye içini çekti. Ben de böyle bir mektup yazabilmeyi isterdim. Bu da şövalye olmanın bir parçası, dedi Don Kişot sakince. İnsanın güçlü bir bedeni ve yumuşak bir yüreği olmalı. Şimdi bu mektubu alıp doğru El Toboso'ya git. Hızlı gitmek için Rosinante'yi alabilirsin. Ben yokken siz ne yapacaksınız efendim? Delirme egzersizleri yapacağım. Hikayede anlatılan şövalye gibi davranıp giysilerimi yırtacağım, parçalayacağım, zırhımı ağaçlara çarpacağım, kafamı taşlara vuracağım. Deliliğim aklını başından alacak. Belki de değil, dedi Sancho gülmemeye çalışarak. Belki de o halimi görmen gerek, dedi Don Kişot. Böylece tam olarak ne halde olduğumu Dulcinea'ya daha iyi anlatırsın. Hayır, gerçekten gerek yok, dedi Sancho. Hayal gücümü kullanabilirim. Hayır Sancho, görmelisin, diye ısrar etti Don Kişot. Pekala, öyle istiyorsanız öyle olsun. Ama lütfen kayalara dikkat edin. Geri dönünce kafanızı patlattığınızı görmek istemiyorum. Endişelenme Sancho, sen döndüğünde canlı kanlı olacağım, diye söz verdi Don Kişot. Sancho, Rosinante'nin sırtına binip Don Kişot'un önce zırhını sonra da gömleğiyle iç çamaşırlarını çıkarışını seyretti. Abuk subuk şeyler haykırıp kollarını sallayarak ağaçların arasında yarı çıplak koştu, taklalar attı, ayaklarının üzerinde zıpladı. Sancho başını salladı. Sanırım, dedi Sancho, Rosinante'nin sırtını okşayarak. Efendimiz bu delirme işini fazlasıyla ciddiye aldı. 9. Arkadaşlarımın yardımı. Sancho, Rosinante'nin yularını çekerek onu durdurdu ve yol kenarındaki bir binaya girip çıkan insanları seyretmeye başladı. Dışarıda kazıklara bağlanmış birçok at vardı. Bina yıkık döküktü. Duvarların çevresinde yontulmuş taşlar, damda birkaç delik vardı. Burası bana çok tanıdık geliyor, dedi Sancho kendi kendine. Acaba efendimle ben buradan geçmiş miydik daha önce? Sancho binaya yaklaştı. Birden buranın bir han olduğunu anladı. Herhangi bir han da değildi. O handı burası. Aman tanrım, hayır, diye haykırdı. Burası kundakçıların beni bir battaniyenin içinde havaya fırlattıkları o korkunç yer. Bana milyon tane altın verseler gene de girmeyeceğim bu binaya. Ama Sancho'nun karnı açlıktan gurulduyordu. Battaniye olayını filan hatırlamıyordu. Yalnızca yiyecek istiyordu. Sancho günlerdir bir tas sıcak yemek yememişti. Handa yediği güzel yemekleri hatırlayıp dudaklarını yaladı. O sırada Sancho handan iki yolcunun çıktığını gördü. Çok tanıdık görünüyorlardı. İki adam da Sancho'yu tanımış gibiydiler. Sancho Panza, dostum, dedi birinci adam. Güzel giyinmişti ve saçları kırlaşmıştı. Omzunda küçük bir paket taşıyordu. Sancho bu adamın La Mancha'dan bir berber olduğunu hatırladı. Efendin Kisano nerede? Diye sordu ikinci adam. Bu bir köy papazıydı. Uzun siyah bir cübbe giymiş, beyaz yakalıklar takmıştı. Burnunun üstünde de gözlükleri vardı. Sancho bu iki dost yüzü gördüğü için sevindi. özellikle de bu hiç de dostane olmayan handa. Ama şimdi onlara ne yapmakta olduğunu anlatmak istemiyordu. Efendim, dedi Sancho. Gizli bir görevde. Evet, yerel bir dükün hizmetine girdi. Çok gizli. Daha fazla bir şey söyleyemem. İki adam kahkahalarla güldü. Hadi Sancho, dedi berber. Kisano'dan ya da namı diğer La Mançalı Don Kişot'tan haberimiz var. Kendisini bu adla çağırmıyor mu şimdi? Bize daha iyi bir yalan söylemelisin. Evet, dedi köy papazı. Yoksa ona kötü bir şey yaptığını düşüneceğiz. Dövüp atını çalmak gibi mesela. Ben hırsız değilim, dedi Sancho hiddetle. Duyguları incinmişti. Pekala, size gerçeği söyleyeceğim. Ben yanından ayrıldığımda dağda deliler gibi koşturuyordu. El Tobosolu Dulcinea'ya aşkından ıstırap çekiyor. İşte bu bizim tanıyıp bildiğimiz Don Kişot'a daha çok benziyor, dedi berber başını sallayarak. Neden böyle yapıyor? Diye sordu köy papazı. Sancho omuzlarını silkti. Şövalyelik kitaplarında okumuş. Şövalyeler sevgililerini çok özledikleri zaman böyle mi yapıyorlarmış neymiş? Artık çok fazla soru sormuyorum. Peki efendin dağlardayken sen burada ne yapıyorsun? Diye sordu berber. Görevliyim. Don Kişot sevgilisine bir mektup götürmemi istiyor. Buralarda mektubu kopya edecek el yazısı güzel birini bulmalıyım. Hey peder, sen okumuş birisin, dedi Sancho köy papazına. Belki bu işi sen yapabilirsin. İşte mektup burada. Sancho elini cebine sokup sonra çıkardı. Burada. Çılgınlar gibi cebini aramaya başladı. Eminim işte. Hayır, bu gerçek olamaz. Sancho çılgınlar gibi cebini aramaya başladı. Eğerinin altına, hatta çizmelerinin içine bile baktı. Kaybettim, mektubu kaybettim. Efendim öldürecek beni. O kadar da güzel bir mektuptu ki. Okudun mu? Diye sordu köy papazı. Hayır ama efendim okumuştu bana. Ne olur ne olmaz, mektubu kaybederim diye ezberlememi istemişti. Tamam, oldu. Dur bir hatırlamaya çalışayım. Sonra da sen yazarsın. Bunu yapar mısın peder? Elbette Sancho, diye karşılık verdi papaz. Atının yanına gidip heybesinden kalem kağıt çıkardı. Pekala. Sancho hatırlamaya çalışarak gözlerini kapadı. Sanırım Kevgirli hanımefendi diye başlıyordu. Sanırım sevgili hanımefendi demek istiyorsun, dedi köy papazı. Evet, öyle. Sevgili hanımefendi falan filan falan. Umarım iyisinizdir. Sizden uzakta çıldırmış gibiyim. Dünyanın en iyi uşağı Sancho Panza size her şeyi anlatacak. Benim hakkımda ne düşündüğünüzü ona söyleyin. Eğer beni seviyorsanız bu muhteşem. Yok eğer sevmiyorsanız kendimi kayalardan aşağı atacağım. Sizsiz yaşamaya amacım yok. Amaç mı? Diye araya girdi köy papazı. Evet, amaç. İmza La Mançalı Don Kişot. Bu kadar mı? Bu kadarı az sayılmaz değil mi? Hey, teşekkür ederim peder. Yardımınız için size gerçekten minnettarım. Benim için zevkti Sancho. Papaz dönüp berbere baktı. Daha sonra her ikisinin de cevabını merak ettiği soruyu sordu. Söyle bana Sancho, neden Don Kişot'un peşinde dolanıyorsun? Onun bu şövalyelik ve maceraları martavallarına inanıyor musun yoksa? Sancho bir an düşündü. Onun bunlara gerçekten inandığına inanıyorum ve böyle inandığı için de az da olsa iyi şeyler yapıyor ya da yapmaya çalışıyor en azından. Gerçek maceralar yaşadık, çok heyecan vericiydi. Efendim iyi bir insan ve bana çok iyi davranıyor. Şan şeref hülyalarını ya da hayal gücünü her zaman anlayabildiğimi söyleyemem. Ama sanırım bunlar güzel şeyler. Ayrıca bana kendime ait bir ada vermeye söz verdi. Don Kişot bir gün imparator ya da en azından bir kral olabilir. Her zaman tuhaf şeyler olmuştur hayatta. Berber eğilip köy papazının kulağına fısıldadı. Buradaki tek tuhaf şey komşumuz. O da efendisine benzemeye başlamış. Köy papazı başını sallayıp yüzünü Sancho'ya dönerken gülümsedi. Sadakatin iyi bir şey. Ama efendin böyle dolaşarak ne bir parça arazi ne de unvan kazanacak. Onu dağlardan inip eve dönmeye ikna etmelisin. Bu doğru dedi berber. efendinin bir uçurumdan düşmesini ya da bir ağacın altında kalmasını istemezsin, değil mi? En iyisi elini çabuk tutup bir şeyler yap. Sancho, efendisinin sağlığından endişelenmeye başlamıştı. Ama ne yapabilirim? Dulcinea'dan haber almadan yerinden bile kımıldamaz. Ona bugün Dulcinea'dan mektup götürebilirsin, diye önerdi berber kurnazca. Bugün mü? Ama bu imkansız. Bir günde nasıl El Toboso'ya gidip geri dönebilirim? Bu handan kıpırdamana bile gerek yok. Senin için bir mektup yazabiliriz. Ben söylerim, peder de yazar. Sancho ellerini kalçasına koydu. Önerileri karşısında şaşkına dönmüştü. Efendimi aldatmamı mı istiyorsunuz benden? Papaza baktı. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz peder? Efendini incitmek istemediğini biliyorum Sancho, dedi papaz. Ama efendinin sağlığı da çok önemli, değil mi? Elbette önemli, dedi Sancho. Öyleyse sanırım arkadaşımızın dediğini yapmalısın. Pekala, dedi Sancho sonunda. Ama hala kuşkuları vardı. Siz bunun doğru bir şey olduğunu söylüyorsanız. İki adam derhal Don Quixote'a dağlardan inip El Toboso'ya gelmesini yalvaran bir mektup yazdı. Mektubu sevgili hanımın Dulcinea diye imzaladılar. Sonra da Sancho'ya verdiler. Bu yaptığımızın doğru olduğundan hala emin değilim, dedi Sancho kuşkulu kuşkulu. Güven bize Sancho, dedi köy papazı. Aksi takdirde efendinin sağlığı tehlikeye girebilir. Don Quixote'un başına kötü bir şey gelmesini istemezsin, değil mi? Diye sordu berber. Elbette istemem, dedi Sancho. Öyleyse bunu yapmalısın, dedi berber. Sancho ikircikli gülümsedi. Sanırım siz haklısınız, dedi. Konuyu bir kez daha düşününce içi biraz rahatlamıştı. Bu hile işe yarayacak. Efendim hemen dağlardan inecek. Yardımınız için teşekkür ederim. Sancho, Rosinante'nin sırtına binip efendisinin yanına gitmeye hazırlandı. La Mancha'ya göndermek istediğin bir haber var mı? Diye sordu köy papazı. Sancho bir an düşündü. Karıma yemeklerini özlediğimi söyleyin, dedi sonunda. Karın güzel mi yemek yapar? Diye sordu berber. Hem de nasıl. Ama şimdi o kadar açım ki yaptığı herhangi bir yemek bana bir ziyafet gibi gelirdi. Görüşürüz. 10. Sancho numara çeviriyor. Sancho Panza, Rosinante'yi elinden geldiği kadar hızla Don Quixote'dan ayrılmış olduğu yere sürdü. Neredeyse bütün gece ilerledi ve ertesi sabah erkenden oraya vardı. Benekli bir ağaca bağlanmıştı ve Don Quixote'un eşyaları sağa sola saçılmıştı. Ama efendisi ortalıkta görünmüyordu. ''Nerelerde olabilir?'' diye mırıldandı Sancho kendi kendine. Kayıp efendisini bulmak için kayaların arkasına, devrilmiş ağaçların altına baktı. ''Don Quixote!'' Sancho korku içinde bağırdı. ''Efendim neredesiniz? Ben Sancho. El Toboso'dan iyi haberlerle döndüm.'' ''Sancho, sen misin gerçekten?'' diye seslendi zayıf bir ses. ''Efendim neredesiniz?'' ''Buradayım Sancho, burada.'' Sancho sesin geldiği ırmak kenarına gitti. Orada suyun kenarında Don Quixote çamur içinde yüzünü suya gömmüş öylece yatıyordu. Üstünde yırtık pırtık bir gömlek vardı ve iyice yorgun ve zayıflamış görünüyordu. ''Efendim ne yapıyorsunuz?'' diye sordu Sancho merakla. ''Suya bakıyorum.'' diye karşılık verdi Don Quixote. ''Suda güzel Dulcinea'mın yüzünü görebiliyorum.'' Sancho, Don Quixote'u suyun kenarından çekip bir ağaca dayadı. ''Efendim, deliliğinizi sona erdirmenin vakti geldi.'' dedi ona. ''Dulcinea'dan iyi haberler getirdim.'' ''Dulcinea, sevgili hanımefendim.'' diye içini çekti Don Quixote. ''Ben onun aşkına layık değilim.'' ''Elbette layıksınız.'' dedi Sancho gülümseyerek. ''Sizin bir zırha bürünmüş en güçlü şövalye olduğunuzu düşünüyor. Her şey işte size gönderdiği bu mektupta yazılı.'' Don Quixote'un zihni açılmaya başlamıştı. ''Gördün mü onu? Mektup mu yazdı?'' ''Size deminden beri bunu söylemeye çalışıyordum,'' dedi Sancho sabırsızlıkla. ''İşte okuyun.'' ''Bu halimle okuyamam,'' dedi Don Quixote yorgun. ''Açlıktan başım dönüyor ve deliliğim yedi bitirdi beni. Sen bana okumalısın Sancho. Okuma yazma bilmediğimi biliyorsunuz. Öyleyse her şeyi anlat bana, dedi Don Kişot. El Toboso'da neler olduğunu, güzel hanımefendimin söylediği her sözü anlat bana. Sen ne dedin ona? Mektubumu okuyunca ne dedi? Mektubu kim kopya etti? Sakin olun, sakin olun, diye bağırdı Sancho. Öncelikle size bir şey söylemek zorundayım. Çünkü size her zaman gerçeği söyledim. Sancho ellerini arkasında kenetledi. Mektubu kimse kopya etmedi. Çünkü onu kaybettim. Bunu biliyorum, diye karşılık verdi Don Kişot. Sen gittikten sonra yerde buldum. Onu görünce moralim bozuldu. Neden dönüp almadın? Gerek yoktu, dedi Sancho. Çünkü mektubu ezberlemiştim. O kadar güzel yazılmıştı ki yolda bir köy papazına rastladım ve mektubu ona tekrarladım. O da yazdı. Ben de Dulcinea'ya götürdüm. Devam et, dedi Don Kişot. Her şeyi anlat. Sen oraya vardığında o ne yapıyordu? Bir kolyeye inci mi diziyordu yoksa muhteşem bir kazak mı örüyordu? Aslına bakarsanız o... Sancho duraksadı. Ne söyleyeceğini bulmaya çalışıyordu. Tarlada buğday biçiyordu. Evet öyle. Emeğiyle çalışmaktan çekinmeyen bir hanımefendi. Bu hoşuma gitti. Keşke onun eliyle biçilen buğdaydan yapılmış ekmeği yiyebilseydim. Her neyse, mektubu vermeye çalıştım, diye devam etti Sancho. O da yere koymamı söyledi. Aa, demek ki mektubu daha sonra yalnızken okumak istedi. Böylece her sözcüğün hazzına varacaktı, dedi Don Kişot. Daha sonra, diye devam etti Sancho. Ona içinde bulunduğunuz durumu, onun aşkı olmadan nasıl delirdiğinizi anlattım. Sadakatinizden çok etkilendi. Ama bana, bunu daha sonra mektubuna da yazdı. Dağlardan inip El Toboso'ya gelmeniz gerektiğini söyledi. Bu tahmin ettiğimden de güzel, diye haykırdı neşeyle Don Kişot. Ama anlamadığım bir şey var Sancho. Sadece iki gün önce yola çıktın. Nasıl oldu da El Toboso'ya gidip dönebildin? Bu biraz olağan dışı. Sancho hızlı hızlı düşündü. Efendim... Her iyi şövalyenin yanında ona yardım eden bir büyücünün olması ne büyük mutluluk, dedi Don Kişot. Bütün şövalyelik kitaplarında böyle güçlü büyücülerden söz edilir. Bir büyücü size büyü yapmış olmalı ki sen ve Rosinante bir rüzgar gibi uçup geldiniz. Sancho ferahlayarak içini çekti. Ben de tam bunu söyleyecektim efendim. Çok şanslıydım, evet. Büyülü bir gücün yoldayken bana yardım ettiğini daima hissettim. Don Kişot ayaklarının üzerine sıçradı. Şimdi enerji doluydu. Dulcinea'nın önerisini dinlemeli miyim acaba? Dinlemek mi? Sancho kulaklarına inanamıyordu. Şaka mı yapıyorsunuz? Giysilerinizi toplayın, zırhınızı alın, hadi gidiyoruz. Hayır Sancho, bunun yapılacak en iyi şey olduğundan emin değilim, dedi şövalye. Bir yandan hanımefendimi özledim ama öte yandan onun için daha fazla kahramanlık yapmam gerektiğini düşünüyorum. Onun önünde eğilmeden önce sevgisini hak etmek için daha fazla çalışmalıyım. Sancho giderek sabırsızlanıyordu. Efendim, bu saçmalık. Daha şimdiden hak ettiniz. Siz duyduğum en iyi şövalyesiniz. Onun için yaptığınız cesurca şeyleri düşünsenize. Sizi görmek istiyor. Öyleyse gidip onu görmelisiniz. Don Kişot başını salladı. Keşke her şey bu kadar basit olsaydı. Hala şövalyelik kurallarını tam olarak anlayamadın Sancho. Birçok iyi şövalye Dulcinea kadar güzel ve iyi kalpli bir kadına duydukları aşkı itiraf etti. Birçoğu karşılık da gördü ama hemen hanımefendilerinin yanına koşmadılar. İhtiyacı olanlara yardım etmeye devam etmeliyim ama El Toboso yönüne doğru ilerleyeceğim. Öyleyse üstünüzü giyinip Rosinante'nin sırtına biniyor musunuz? Diye sordu Sancho endişeyle. Evet sadık uşağım, deliliğim sona erdi. Şövalye hayatına geri dönüyorum. Sancho gökyüzüne bakıp ellerini kavuşturdu. Şükürler olsun yüce tanrım, dedi. Dualarımı yerine getirdin. 11. Don Kişot eve dönüyor. Yeğeni ona bir tabak yemek getirdiğinde Don Kişot yatağında yatıyordu. Onca zaman sert toprağın üstünde yattıktan sonra şimdi yumuşak şiltede yatmak ona garip geliyordu. "Amca, eve döndüğün için o kadar mutluyum ki," dedi Don Kişot'un yeğeni koca bir tebessümle. "Evden uzaktayken senin için çok endişelendim." "Sevgili yeğenim, ben macera peşinde koşarken senin korkman gereksiz," dedi Don Kişot. "Kılıcımın ve mızrağımın gücüyle kötü yüreklilere karşı savaşıyorum." Don Kişot'un yeğeni amcasını yeniden görmekten o kadar mutluydu ki tebessüm etmediği bir an bile yoktu. "Yemeğini yiyip yıkandıktan sonra dinlenmeye çekilirsin. Yarın da tarlaya çıkıp..." Don Kişot şaşkındı. "Tarlada çalışacağımı mı düşünüyorsun yoksa?" "Aa, hayır yeğen. Sadece bir selam vermek için geldim. Yemeğimi yiyeceğim ama sonra hemen silahtarımla birlikte yeniden yola koyulacağım." Yeğeninin yüzündeki tebessüm kayboldu. Şimdi gözyaşlarını tutmaya çalışırken dudakları titriyordu. "Ah amca, bizi tekrar yalnız bırakacağını söylemiyorsun değil mi? Zaten o şövalyelik kitaplarını okumuş olman yeterince kötü. Şimdi de o silahtar kafanı acayip fikirlerle dolduruyor." "Hiç sevmedim zaten Sancho Panza'yı," diye onayladı kahya kadın. "Gözleri boncuk gibi." O sırada kapı çalındı. Kahya kapıyı açınca Sancho Panza içeri girdi. "Sen misin?" diye bağırdı kahya kadın. "Senyor Kisano'yu alıp yine götürebileceğini mi sanıyorsun? Defol buradan Sancho Panza!" Yeğen de kahya kadına katıldı. İkisi beraber kapıyı Sancho Panza'nın üzerine kapatmaya çalıştılar. "Hey! Amcanızın... Of! Dostuna böyle mi davranıyorsunuz?" diye sordu Sancho kapıyı açmaya çalışırken. "Bazılarına," dedi yeğen. "Sen amcamı o çılgın maceralara çıkmaya kışkırtıyorsun. Sen zararlısın." "Yeğenim," diye bağırdı Don Kişot. "Burası hala benim evim. Sancho Panza'yı içeri davet et." İki kadın kapıdan geri çekildiler. Kapıyı hala itmekte olan Sancho o hızla yere kapaklandı. Başını ovalayarak çevresine bakındı. "Daha yola bile çıkmadık ama ilk darbeyi aldım," diye yakınmaya başladı Sancho. "Amca, gerçekten gidiyor musun yine?" diye sordu yeğen. Don Kişot başını salladı. "Görevim henüz tamamlanmadı. Dünyada şövalyeliği hakim kılma çabasında üstüme düşen küçük rolü oynamam için daha yapmam gereken şeyler var." Don Kişot yeğenine sarıldı. Yeğeni hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Onu yavaşça kendisinden uzaklaştıran Don Kişot kılıcını alıp Rosinante'yi eğerlemek için dışarıya çıktı. Sancho ayağa kalkıp üstünü başını silkeledi ve iki kadının önünde yerlere kadar eğildi. Kahya kadın kötü kötü baktı ona. "Amcama iyi bakın," diye bağırdı Don Kişot'un yeğeni. "Merak etmeyin iyi yürekli hanımefendi, birbirimize iyi bakıyoruz." Don Kişot çoktan Rosinante'nin sırtına binmişti. Sancho'nun benekliğe binmesini sabırsızlıkla bekliyordu. "Yeni maceralara atılmaya hazır mısın Sancho?" "Gerçekten hazırım," dedi Sancho. Bu söylediğine o da şaşırmıştı. "Evde kaldığımız bu süre boyunca hep sizin hayalinizi ve onun sizin için ne kadar önemli olduğunu düşündüm. Sanırım benim için de önemli olmaya başlıyor." Don Kişot başını salladı. Sadık uşağıyla gurur duyuyordu. Sonra... "Söyle bana Sancho, köyde benden söz ediyorlar mı?" diye sordu. "Evet efendim," diye karşılık verdi Sancho. Don Kişot merakla öne eğildi. "Ne diyorlar?" "Şey efendim," dedi Sancho yavaşça. "Bazıları bir şövalye yaşamı sürmeye çalışmakla çok büyük bir iş yaptığınızı düşünüyor." "Haklılar," dedi Don Kişot. Yüzü parlamıştı. "Ama ne yazık ki çoğunluk sizin çılgın bir ihtiyar olduğunuza inanıyor. Tabii benim de sizden bir farkım olmadığına," dedi Sancho. "Ama insanların ne dediği kimin umurunda, değil mi?" "Böyle düşünmekle iyi ediyorsun silahtar. Birçok insan yaptıkları ya da düşündüklerinden dolayı çılgın olmakla suçlanmıştır. Ama eğer insan bir amacı varsa, kimsenin onu durdurmasına izin vermez. Hiçbir şey bizi durduramayacak." 12. Don Kişot'a kurulan tuzak. Şimdi ne yapacağız? Diye sordu Don Kişot'un yeğeni. Amcam hala bir şövalye olduğunda ısrar ediyor ve aylarca İspanya'yı dolaştı. Şimdi yeniden gidiyor. Onun için çok endişeleniyorum. Şu pis köylü Sancho Panza da onunla birlikte, diye ekledi Kahya kadın. Kim bilir efendimin başını nasıl bir belaya sokacak? Sancho Panza için o kadar endişelenmiyorum, dedi köy papazı. Dediğine göre Kisano çılgının tekiymiş. Bir fikrim var, ona ilaç verebilirim, dedi bir başka komşu. Belki vereceğim ilaçlar ona iyi gelir de artık Şövalye Don Kişot değil de Alonso Kisano olduğuna inanır. Olmaz, dedi köy papazı. Benim daha iyi bir planım var. Dostumuz kendisinin bir şövalye olduğuna gerçekten inanıyor. Bu yüzden yalnızca bir başka şövalye onu durdurabilir. Ha, bu iyi bir fikir, dedi kahya kadın. Çevremizdeki şövalyelerden birini bu iş için tutabiliriz. Köyümüzde o kadar çok şövalye var ki. Burada şövalye olmadığını biliyorum ama yine de bize yardım edebilecek birini tanıyorum. Komşularımızdan biri, Samson Carrasco, şövalye kılığına girmeyi kabul etti. Don Kişot'un peşinden gidip ona hakaret edecek, sonra da onu dövüşe davet edecek. Samson, Don Kişot'u yenince, amcan La Mancha'ya dönüp zırhını çıkarmak zorunda kalacak. Don Kişot böyle davranmak zorunda, çünkü şövalyelik kuralları böyle diyor. Köy papazı yaptığı akıllıca planı düşününce gülümsedi. Bilmiyorum, dedi yeğen. Bu bana biraz riskli görünüyor. Ya eğer amcam yenerse? Odadakiler bu düşünceye kahkahalarla güldü. Bunun için endişelenmemize gerek yok, dedi papaz. Samson genç ve güçlü. Amcansa amcanı biliyorsun işte. Bu plan Don Kişot'un yeğeninin pek de hoşuna gitmemişti ama sonunda gönülsüzce de olsa kabul etti. Samson Carrasco'yu Don Kişot'un peşinden yollayacaklardı. Sancho Panza biraz şekerleme yapmak için bir ağaca yaslandı. Don Kişot da gözlerini kapattı ama duyulan toynak patırtıları onu tamamen uyandırdı. Yola bakınca zırhlı bir adam gördü. Bu bir şövalyeydi. Bu şövalyenin de bir silahtarı vardı. İki adam atlarından inip hayvanlarını bir ağaca bağladılar. ''Uyan Sancho!'' diyerek uşağını dürttü Don Kişot. Çok heyecanlanmıştı. ''Bir maceraya atılmak üzereyiz.'' Don Kişot yolu işaret etti. ''Zırhlı bir adamla eşeğine binmiş kısa boylu şişman birini görüyorum. Çevrede böyle birçok adam vardır. Macera bunun neresinde?'' diye sordu Sancho bezgin bezgin. ''Büyük bir macera olmayabilir belki ama yine de bir macera.'' diye ısrar etti Don Kişot. ''Pekala, öyleyse neden?'' ''Şşşt! Sessiz ol Sancho. Şövalye uşağına bir şeyler söylüyor. Bakalım ne dediğini duyabilecek miyiz?'' diye fısıldadı Don Kişot. ''Her yeri dolaştım, gökleri bile. Aşkıma benzer bir güzellik bulayım diye. Nerede olduğunu bilmesem bile... Duygularım gerçek. Kalbimin derinliklerinde. Ben cesur bir şövalyeyim. Güçlü ve cesur. Bütün mücadelem senin içindir. Hiçbir kadın seninle kıyaslanamaz. Hiçbiri senin kadar güzel olamaz.'' Sözlerini bitiren şövalye derin bir iç geçirip ağacın altına oturdu. "Ah, bu şövalyenin hali berbat," dedi Sancho. "Aşık olmuşa benziyor." "Bütün şövalyeler aşıktır," diye sertçe karşılık verdi Don Kişot. Yüzü öfkeden kıpkırmızı kesilmişti. "Bu adam yanlış yapıyor. Ancak Dulcinea için bu şarkıyı söyleyebilir. Çünkü onun kadar güzel hiç kimse yok. Ama onun için de şarkı söyleyemez. Çünkü ona ben aşığım." "Belki de gidip onunla konuşmalısınız," dedi Sancho. "Bu iyi bir fikir Sancho. Hadi gidelim." Şövalyeye yaklaştığında Don Kişot onun uzun boylu, güçlü bir genç olduğunu gördü. Sancho şövalyenin uşağını dikkatle gözden geçiriyordu. Ayaklarından ta burnuna kadar. Burun. Sancho buruna takıldı. "Efendim, şu uşağın burnuna bir bakın. Zavallı adam. Bu iğrenç. Kıpkırmızı, upuzun bir burnu var." "Sessiz ol Sancho. Seni duyup bunu bir hakaret olarak alabilir," İzin ver de ikimiz adına konuşayım. İyi günler cesur şövalye, diye seslendi Don Kişot adama. Görüyorum ki ikimiz de şövalyeyiz. Evet, siz şövalye kardeşimle tanıştığıma memnunum. Ben aynaların şövalyesiyim. Bana böyle derler çünkü dövüşürken zırhım cilalı aynalar gibi parıldar. Uşağımla ben şarkınızı duyduk. Sözleri çok güzeldi ama yanlıştı. Dünyadaki hiçbir kadın benim hanımefendimin güzelliğiyle boy ölçüşemez. Aynalar şövalyesi küstahça güldü. Sadece gerçeği söyledim. Benim hanımefendim Vandalyalı Kasildea'nın güzelliğiyle İspanya'daki hiçbir kadın yarışamaz. Onun için bütün şövalyelerle dövüşüp onları yendim. Hatta ünlü La Mançalı Don Kişot'u bile yendim. Sancho'nun ağzı bir karış açıldı. Duydunuz mu efendim? Nasıl böyle bir şey? Sessiz ol Sancho. Bu konuyla ilgileneceğim. Don Kişot'un sesi çelik gibi sertti. Aynalar şövalyesi yeniden güldü. Bu nasıl bir şövalyedir ki silahdarının kendisinden çok konuşmasına izin veriyor? Bense silahdarıma daha çok söz geçiririm, gördüğünüz gibi. Sancho öbür uşağa baktı. Seni avanak! Diye hırladı Sancho. Senin eşeğime yem vermene bile izin vermem. Sus! Diye gürledi Don Kişot. İyi yürekli efendim, bir şövalye kardeşimle böyle konuşmak doğru değil belki ama gerçeği söylemem gerek. Yalan söylüyorsunuz, Don Kişot'u yenmediniz. Yendim, diye karşılık verdi şövalye. Don Kişot şu zayıflıktan kemikleri dışarı fırlamış, ata binen sıska ihtiyar değil mi? Uşağı Sancho Panza da şişko aptal. Ne? Diye haykırdı Sancho. Beyni eşeğinin beyninden bile küçük biri değil mi? Ne? Benim? Sancho yumruklarını sıktı. Şu Don Kişot, diye devam etti şövalye. El Toboso'lu Dulcinea için savaşıyor ve onun İspanya'nın en güzel kadını olduğunu iddia ediyor. Ama bütün dünya en güzel kadının benim Kasildea'm olduğunu biliyor. Aa, evet, elbette Don Kişot'u yendim. Bu söylediklerini yanına mı bırakıyorsunuz? Diye sordu Sancho efendisine. Öfkeden bir aşağı bir yukarı sıçrıyordu. Hayır Sancho, haklısın. Bu saçmalığın devam etmesine izin veremem. Don Kişot vücudunu dikleştirdi. Efendim, ben La Mançalı Don Kişot'um ve Dulcinea ile benim hakkımda böyle konuşmanıza izin veremem. Bunu bir meydan okuma olarak kabul ediyorum, dedi Aynalar Şövalyesi. Evet öyle, dedi Don Kişot. Öyleyse kabul ediyorum. Yarın sabah güneşin ilk ışıklarında dövüşelim mi, diye önerdi Don Kişot. Tamam. Aynalar Şövalyesi gülümseyerek döndü ve atına doğru ilerledi. Şimdi elimde artık, diye düşündü şövalye. Dövüşü kazanıp Don Kişot'u ait olduğu yere, evine göndereceğim. 13. Göz kamaştırıcı bir zafer. Ertesi sabah güneş doğarken Sancho Panza efendisi Don Kişot'u özenle dövüşe hazırladı. Düello tarlada gerçekleşecekti. Büyük burunlu silahtar da kendi efendisini dövüş için hazırlıyordu. Güçlü kuvvetli birine benziyor, dedi Sancho gözlerini Don Kişot'un rakibine dikerek. Gerçekten de çok güçlü. Mızrağı da çok uzun ve kalın. Onunla bana vurmasını hiç istemezdim. Endişelenmesi gereken kişi sen değilsin, dedi Don Kişot. Korkmuyorum. Bu şövalyeyi yenip hem kendi onurumu hem de güzel Dulcinea'nın adını koruyacağım. Sonunda düellonun başlama vakti geldi. Don Kişot'la aynaların şövalyesi birbirlerine yaklaştılar. Dövüşün sonunda ne olacak, diye sordu Don Kişot. Kaybeden kazananın dilediği her şeyi yapacak. Bu senin için uygun mu? Uygun. Don Kişot, Rosinante'nin yanına gidip eğere bindi. İhtiyar at huysuzca kişnedi. Önemli bir şeyin olmak üzere olduğunu biliyordu. Don Kişot'un rakibi de atına bindi. Birbirlerinden yeterince uzak olabilmek için atlarını ters yönlerde sürdüler. Efendim, dedi Sancho Don Kişot yanından geçerken. düelloyu iyi bir yerden seyretmek istiyorum. Şu ağaca çıkmama yardım edebilir misiniz? Don Kişot sinirlenerek iç çekti. Pekala, hemen buraya çık. Sancho Rosinante'nin üzerine çıkınca Don Kişot uşağın ağaca tırmanmasına yardım etti. Dikkat et, dedi Sancho öbür dala ulaşmaya çalışırken. Biraz yüksek. Tarlanın diğer ucunda aynalar şövalyesi bütün hazırlıklarını bitirmişti. Atının güçlü bacakları yeri dövmeye başladığında şövalye mızrağını doğrulttu. Ah! Dedi Sancho. Sanırım düello başlıyor. Don Kişot hala düşmesin diye Sancho'nun bacağını tutuyordu. Bu olamaz! Diye haykırdı. Ben hazır değilim henüz. Aynalar şövalyesi Don Kişot'un hala Sancho'yla uğraştığını en sonunda gördü. Atının yularını sertçe çekti ve hayvan Don Kişot en sonunda Sancho'yu ağaca ittiğinde büyük bir gürültüyle durdu. Rakibinin kendisine saldırmayı sürdürdüğünü sanan Don Kişot, Rosinante'nin kendisini götürebileceği kadar hızla şövalyeye doğru at sürdü. "Hadi Rosinante, daha önce hiç koşmadığın kadar hızlı koş!" diyerek atına dil döktü Don Kişot. İhtiyar at Don Kişot'un dediğini yaptı. Daha önce ne Sancho'nun ne de Don Kişot'un hiç görmediği kadar hızla koşmaya başladı. Bu sırada aynalar şövalyesi atını yeniden hareket ettirmek istiyordu ama hayvan kımıldamıyordu bile. Dulcinea adına, mızrağımın tadına bakmaya hazırlan, diye haykırdı Don Kişot Rosinante bir şimşek gibi ilerlerken. Don Kişot vücudunda daha önce hiç hissetmediği bir enerji hissetti. Mızrağıyla rakibinin göğsüne nişan aldı. Mızrak, aynalar şövalyesinin tam da göğsüne vurup onu atından yere uçurdu. Buna inanamıyorum, diye haykırdı Sancho ağaçtan hızla inerken. Yere düşen şövalyenin yanındaki Don Kişot'a doğru koştu. Öldü mü? Diye sordu Sancho. Don Kişot şövalyenin içeri göçmüş miğferini çıkarmaya çalıştı. Sonra Sancho ile birlikte gözlerine inanamayarak genç adamın yüzüne baktılar. Hey, ben bu adamı tanıyorum, diye haykırdı Sancho. Ama bu olamaz. Büyücüler gene iş başında, dedi Don Kişot endişeyle. Bu şövalye komşum Samson Carrasco'ya çok benziyor. Büyücüler de hep sizin peşinizde. Eğer bu büyülenmiş adamı öldürürseniz belki büyücüyü de öldürmüş olursunuz, dedi Sancho. Ne müthiş bir fikir. Don Kişot kılıcını çıkarıp rakibine saplamaya hazırlandı. Bekleyin! Dönüp bakınca öbür uşağın kendilerine doğru koştuğunu gördüler. O gerçekten de Carrasco, dedi uşak. Ben de komşunuz Cecilia'yım. Kocaman burnunu çekip çıkardı. Burun takmaydı. O sırada Carrasco kendine geldi. Cecilia'nın söylediği tek kelimeyi bile dinlemeyen Don Kişot kılıcını Carrasco'nun boğazına dayadı. İtiraf et şövalye! El Toboso'lu Dulcinea'nın İspanya'nın en güzel kadını olduğunu söyle, yoksa hayatına son veririm. La Mancha'lı Don Kişot karşısında zafer kazanamadığını da itiraf et. Hadi! Söylediklerinin hepsi doğru, dedi Carrasco. Büyücünün tekinin seni komşum Samson Carrasco'ya benzettiğini de itiraf et. Bu büyücü silahlarını da dönüştürmüş. Kocaman burnunu çıkarınca tıpkı Cecilia'ya benzedi. ''Evet, evet, her şey dediğin gibi.'' dedi genç adam çabuk çabuk, başını aşağı yukarı sallayarak. Don Kişot kılıcını çekti. ''Güzel, zaferimin tadına baktın işte. Hadi Sancho, yolumuza devam edelim. İyi günler şövalye efendi.'' Sancho gururla Don Kişot'un Rosinante'nin sırtına binmesine yardım etti. Bu sefer efendisi kafasından uydurduğu bir dev ya da bir büyücüyle dövüşmemişti. Gerçek bir şövalyeyi yenmişti. Gerçekten cesur davrandınız efendim, dedi Sancho heyecanla. Sizi öldürebilirdi. Kendi onurumu ve Dulcinea'nın onurunu korumam gerekiyordu, dedi Don Kişot. Şimdiye kadar şunu öğrenmiş olmalıydın. Ben kitaplarda okuduğum ünlü şövalyelere layık olmaya çalışıyorum. Cesurca savaşmak benim görevimdi. Her zaman şövalyelikten ve yerine getirilmesi gereken ödevlerden bahsediyordunuz. Ama bu sefer bunları onun hayatını bağışlayarak yerine getirdiniz, dedi Sancho. Çok etkilenmişti. Şövalyelik kuralları gereği böyle yaptım Sancho. başka şekilde davranamazdım. Belki de bu şövalyelik kuralları düşündüğümden daha önemli, dedi Sancho kendi kendine. Ama kafası hala biraz karışıktı. Aynalar Şövalyesi gerçekten Carrasco muydu? Yoksa bu bir büyücünün işi miydi? Sonunda Sancho kendi gözlerine değil, efendisine inanmaya karar verdi. Ne de olsa Don Quixote bu şövalyelik işinden kendisinden daha çok anlıyordu. İçi rahatlayan Sancho, beneklinin sırtına binip Don Quixote'un peşinden ilerledi. Tarladaysa Carrasco uzun otların arasına oturmuş, acıyan göğsünü ovuşturuyordu. ''Bu dövüşü kaybettim Don Quixote ama savaş henüz bitmedi.'' dedi Carrasco için için yanan bir öfkeyle. ''Yeğeninle yaptığım anlaşma bitti artık. Bundan sonra sırf kendim için senden intikam almaya yemin ediyorum.'' 14. El Toboso'ya yolculuk. Günlerce Don Quixote gurur içinde at sürdü. Mızrağıyla nasıl Aynalar Şövalyesini atından yere düşürdüğünü tekrar tekrar anlatıyordu. Sancho da her seferinde sanki bu sahneyi ilk defa seyrediyormuş gibi gülüyordu. Bir gün Don Quixote, Rosinante'yi yularını çekerek durdurdu. ''Düşünüyordum da Sancho,'' dedi. ''Evet efendim,'' dedi Sancho yorgun bir ifadeyle. ''Sanırım güzel Dulcinea'mın dileğini yerine getirip onu El Toboso'da ziyaret etmeliyim.'' ''El Toboso mu?'' diye haykırdı Sancho. ''El Toboso'ya gitmeden önce daha kazanacağınız savaşlar ve yardım edeceğiniz insanlar olduğunu sanıyordum. Belki bir süre beklemeliyiz.'' ''Tuhaf bir adamsın Sancho. Dağlarda çıldırmış bir halde dolaşırken bir an önce Dulcinea'yı görmeye gitmem gerektiğini söylüyordun. Şimdi ise ertelemeye çalışıyorsun. Neyin var senin?'' diye sordu Don Quixote. ''Hiç efendim hiç.'' dedi Sancho çabuk çabuk. Ağzının kenarıyla da ''Size hiçbir şey söyleyemem.'' diye mırıldandı. Sancho, El Toboso'ya gittiklerinde Don Quixote'un söylediği yalanı öğrenmesinden korkuyordu. ''Oraya vardığımızda,'' diye devam etti Don Quixote, ''beni Dulcinea'nın şatosuna götürürsün. Çünkü nerede yaşadığını sen biliyorsun.'' ''Aa, elbette efendim, sizi oraya götürürüm.'' Sancho, aldatıldığını öğrendiği zaman Don Quixote'un kapılacağı öfkeyi gözlerinin önüne getirince titredi. Elbette ki Don Quixote'a yalan söylediği için Sancho kendini kötü hissediyordu. Ama bunu onun iyiliği için yapmıştı ne de olsa. Don Quixote hafiflemiş yüreğiyle El Toboso yönünde ilerlemeye başladı. Sancho da peşinden gidiyordu. Olaysız geçen iki günden sonra Don Quixote ansızın durdu. ''Şuraya bak!'' dedi Don Quixote heyecanla. ''El Toboso'nun kapıları göründü.'' Kentin dev gibi kapılarını ve ardından yükselen çan kulelerini görünce Sancho yutkundu. ''Aa evet, El Toboso'nun kapıları!'' diye geveledi Sancho. ''Zaman kazanmalıyım, plan yapmalıyım.'' ''Aa Don Quixote!'' dedi Sancho yüksek sesle. ''Buraya en son geldiğimde ziyaretçilerin El Toboso'ya gece yarısı girmesinin bir gelenek olduğunu söylemişlerdi bana. Diyorlar ki ay ışığı kenti çok daha güzel gösteriyormuş.'' Don Quixote'un kafası karışmıştı. ''Tuhaf bir gelenek. Çok uzun zaman beklemek gerekecek ama tabii ki ev sahiplerimizin geleneklerine uymayan biri olmak istemem. O zaman gece yarısına kadar bekleyelim, sonra beni Dulcinea'ya götürürsün.'' Sancho eğerine çöktü. ''Elbette efendim, siz nasıl isterseniz.'' Gece yarısı olunca iki macera perest El Toboso'ya girdi. Kentin sokakları sessizdi. Ay ışığı her tarafı aydınlatıyordu. Bu da Sancho'nun hoşuna gitmiyordu. Çünkü eğer karanlık olsaydı, Dulcinea'yı bulamamasını karanlığa bağlayacaktı. ''Sen önden git Sancho,'' dedi Don Quixote. ''Güzel Dulcinea'mın sarayına giden yolu göster. Belki de geldiğimi hissetmiştir de uyanıp beni beklemeye başlamıştır.'' ''Kesinlikle,'' dedi Sancho tereddütle. ''Onu gördüğümde bir sarayda oturmuyordu.'' ''Öyle mi? Öyleyse hizmetçileriyle birlikte küçük bir evde oturuyordu.'' Hayır, nasıl desem, daha çok iki evin arasındaki geçit gibi bir yerdeydi.'' ''Geçit mi?'' diye haykırdı Don Quixote. ''Sen çıldırmışsın Sancho. Kim bir şatoyu ya da bir kraliyet sarayını geçide yapar ki? Hangi prenses orada yaşar?'' ''Hey, binayı ben yapmadım, sadece buldum.'' dedi Sancho kendini savunarak. ''Bu kentin tuhaf adetleri var. Neden isterlerse prenseslerini bir geçide koymasınlar ki? Hey, beni kızdırıyorsunuz. Eğer böyle devam ederse Dulcinea'yı hiç bulamayacağım. Don Kişot başını öne eğdi. Özür dilerim Sancho. Haklısın, yol gösteren birinin işine karışmamalı. Hey, müthiş bir fikrim var, dedi Sancho. Kentin dışına çıkıp birkaç mil ötede gördüğümüz meşe ağaçlarının altında beni bekleyin. Dulcinea'nın sarayını bulunca gelir sizi alırım. Don Kişot başını salladı. Bilemiyorum Sancho, ona o kadar yaklaştım ki onu görmeyi bir dakika bile ertelemeyi istemiyorum. Zaten aylardır bekliyorsunuz efendim, dedi Sancho. Bir süre daha beklemenin ne zararı var? Üstelik şövalyelik yaşamınız boyunca onu binlerce kez görmüş olmalısınız. Sana daha önce de söylemiştim Sancho, güzel Dulcinea'yı hiç görmedim. Sadece anlatılanlardan onun güzelliğine ve zekasına vuruldum. Yani onu hiç görmediniz mi? Diye sordu Sancho inanmazlıkla. Göğe baktı. Ne kadar da vakit kaybettik. Güneş neredeyse doğacak. Hadi beraber ormana gidelim. Sonra ben dönüp Dulcinea'yı ararım. Peki Sancho? Don Kişot Sancho'nun omzunu okşadı. Sen iyi bir dostsun ve benim en sadık uşağımsın. Bir gün ödülünü alacaksın. Tabii, diye mırıldandı Sancho. Büyük bir olasılıkla okkalı bir tekme olacak bu. 15. Sihirli bir kavuşma. Gün doğarken Sancho Don Kişot'tan ayrılmaya hazırlanıyordu. Ne yapacağını biliyorsun değil mi? Diye sordu Don Kişot. Elbette, dedi Sancho başını sallayarak. Onu ölümsüz bir aşkla sevdiğinizi ve güzelliğini bir an bile olsa görebilmek için ona yalvardığınızı söyleyeceğim. Evet Sancho, seni nasıl kabul ettiğine dikkat et. Söylediği ve yaptığı her şeyi kafana yaz. Benden söz edince gülümsüyor mu, yüzünü eliyle siliyor mu ya da... Anladım anladım, diye bağırdı Sancho. Hemen dönelim. Sancho ilerlerken ikide bir arkasına dönüp gülümseyerek efendisine el salladı. Ama köşeyi dönüp de Don Kişot artık görünmez olunca hemen beneklinin üzerinden yere atladı. ''Aa, neden ben, neden?'' diye bağırmaya başladı toprağa yumruklayarak. Sonunda Sancho sakinleşti. Kafasındaki sesle şöyle konuştu. ''Pekala, söyle bana Sancho.'' dedi ses. ''Nereye gidiyorsun?'' ''El Toboso'ya.'' diye karşılık verdi Sancho. ''Neden gidiyorsun oraya?'' ''Efendim için bir prenses bulmaya.'' ''Aa, sorun değil.'' diye alay etti ses onunla. ''Tek yapacağın şey... İlk kapıyı açıp bakmak, orada seni bir prenses bekliyor olacak. Bana baksana, dedi Sancho öfkeyle. Bunun kolay olacağını hiçbir zaman söylemedim. Aldonza'nın prenses Dulcinea olmadığını biliyorsun. Biliyorum, dedi Sancho. Dulcinea, efendimin hayalinde var yalnızca. Onun yerine başka bir prenses bulmalıyım. Sen bir prenses bulsan bile, El Toboso halkının ihtiyar bir şövalyeyi memnun etmek için... ''Onu eşeğine bindirip götürmesine izin vereceğini mi sanıyorsun?'' diye devam etti ses. ''Hımm, bunu hiç düşünmemiştim. Bana ne yapabilirler ki? Şimdiye kadar yediğin dayakları düşün bir. Sonra da bunları onunla çarp. Eğer oradan sağ çıkacak olursan şanslı sayılırsın.'' Sancho ürperdi. ''Buna dayanabileceğimi sanmıyorum. Ne yapacağım öyleyse?'' ''Pekala Sancho, biliyorsun ki Don Kişot bir parça... çılgın.'' dedi ses. Çılgın mı? Ben de herkes gibi onun çılgın olduğunu düşünüyordum. Ama şimdi efendimin gerçekten güçlü bir hayal gücüne sahip olduğunu düşünüyorum. Ses sabırsızlanmaya başlamıştı. Ne dersen de ama eğer gördüğü şeylerin gerçekten de başka şeyler olduğuna inanıyorsa belki de bu durum sana yardımcı olabilir. Bu Sancho'nun kulağına hoş gelmişti. Ama sesin tam olarak ne demek istediğinden emin değildi. Devam et, dedi sese. Diyelim bir köylü kızı buldun. Don Kişot'a işte güzel Dulcinea'nız dersin. O da bakıp evet o der. Ama ya eğer bu köylü bir kız derse? Sen de o zaman aa hayır efendim o korkunç büyücüler Dulcinea'yı bir köylü kızına dönüştürdüler dersin. Sancho bir an düşündü. Evet bu işe yarayabilir dedi. Yarayacak dedi ısrarla ses. Sonra da işini yapmış olmanın rahatlığıyla Sancho'nun kafasının derinliklerinde kayboldu. Sancho, efendisi El Toboso da Dulcinea'yı aradığını düşünsün diye yol kenarında bir süre oturdu. Sonra planını uygulamaya koymak için harekete geçmeye karar verdiğinde, eşeğe binmiş üç köylü kızının kendisine doğru yaklaşmakta olduğunu gördü. ''Ne kadar da şanslıyım!'' dedi Sancho kendi kendine. ''Gökte ararken yerde buldum, hem de bir yerine üç tane!'' Beneklinin sırtını atlayıp efendisinin yanına ilerledi. Sancho'nun yaklaştığını gören Don Kişot eğerinde dikleşti. ''Haberler iyi efendim, onu buldum!'' dedi Sancho gururla. ''Dulcinea'yla iki hizmetçisi en güzel atlarına binmiş, sizi selamlamaya geliyorlar!'' ''Oo Sancho, doğru olabilir mi bu?'' Don Kişot kulaklarına inanamıyordu. ''Beni kandırmıyorsun ya!'' ''Nasıl böyle bir şey yaparım efendim?'' diye yalan söyledi Sancho. Birazdan yanında çok güzel hizmetçilerle birlikte dünyanın en güzel kadını El Toboso'lu Dulcinea'yı göreceksiniz. Don Kişot heyecan içinde Sancho'nun peşinden yola doğru ilerledi. Bir dakika sonra Sancho durup onlara doğru gelmekte olan üç kızı gösterdi. İşte orada efendim, dedi Sancho. Buna inanabiliyor musunuz? ''Neye inanabiliyor muyum?'' diye sordu Don Kişot şaşkın bir sesle. ''Dulcinea ile hizmetçileri kente mi döndüler?'' ''Siz neden bahsediyorsunuz? İşte tam önünüzdeler. Onları göremiyor musunuz?'' ''Sancho, bütün gördüğüm eşeklerine binmiş üç köylü kızı.'' Don Kişot'un canı sıkılmaya başlamıştı. ''Nerede benim Dulcinea'mla hizmetçileri?'' Sancho paniklemeye başlamıştı. Hızla düşünerek elini ağzına götürdü. ''Siz bunların köylü olduğunu mu sanıyorsunuz? Gerçekten de sevgili Dulcinea'nızın bir köylü kızına benzeyebileceğini mi düşünüyorsunuz? Umarım sizi duymamıştır.'' Sancho, beneklinin sırtından inip kızlara doğru yürüdü. Ortadaki eşeğin önünde yere diz çöktü. ''Aa, güzelliklerin kraliçesi, muhteşem prenses, izin verin de size değersiz hizmetkarınız La Mançalı Don Kişot'u tanıştırayım.'' Don Kişot şaşkın bir halde Rosinante'nin sırtından bakıyordu. ''Buraya gelin!'' diye fısıldadı Sancho. Don Kişot'u dizüstü çöktürdü. ''Lütfen efendimi bağışlayınız!'' dedi Sancho. ''Sizi görünce çarpıldı!'' Kızlar inanmayan gözlerle birbirlerine baktılar. Don Kişot şaşkın gözlerle ortadaki kıza bakıyordu. Uzun kahverengi saçları başının arkasında toplanmış, daha yeni biçilmiş buğday taneleri uzun eteğine yapışmıştı. Yüzünün ortasında, tam ağzıyla burnunun arasında kocaman kahverengi bir ben vardı. ''Hey, çekilin yolumuzdan!'' dedi ortadaki kız. ''Sizin gibi iki ahmakla kaybedecek vaktimiz yok.'' ''Tatlı sesini dinleyin efendim!'' dedi Sancho Don Kişot'a. Sancho kıza doğru döndü. ''Muhteşem Dulcinea! Efendim, ülkenin en güzel hanımefendisine aşkını ve onurunu sunmaya geldi.'' Bu sefer sağdaki kız konuştu. ''Baksana bana, yüzünün şeklinin bozulmasını istemiyorsan kaybol ortadan!'' diye bağırdı. ''Yararı yok Sancho!'' dedi Don Kişot üzgün bir sesle. ''Büyücünün biri beni alt etti. Dulcinea'mla hizmetçilerini kaba saba köylü kızlarına dönüştürdü.'' ''Sen kime kaba diyorsun?'' Ortadaki kız Don Kişot'a doğru ilerleyip vurduğu gibi onu yere düşürdü. Öbür iki kız da peşlerinden ilerlediler. Hayal kırıklığına uğramış şövalye ile uşağına aşağılayıcı kahkahalar fırlattılar. ''Bunu hak etmek için ne yaptım ben?'' diye inledi Don Kişot. ''Dulcinea'mın güzelliğini bile göremedim. Görüp göreceğim çirkin bir köylü kızı oldu.'' ''O hiç de çirkin değildi.'' diye karşılık verdi Sancho. ''Eğer hayal gücünüzü kullansaydınız efendim, dudağındaki o beni görmezdiniz bile.'' ''Ben lanetlendim Sancho, lanetlendim ben!'' diye haykırdı Don Kişot. ''Acaba tanıdığım ve taptığım gerçek Dulcinea'yı hiç görebilecek miyim?'' Sancho, planının işe yaramasından çok mutlu olmuştu. Ama hayal kırıklığına uğramış efendisinin Rosinante'nin üzerinde omuzları çökük bir halde ilerlediğini görünce içi ezildi. Sancho'nun doğru olan şeyi yaptığını umut etmekten başka yapacak bir şeyi yoktu. 16. Aslanlar Şövalyesi. Birkaç gün boyunca Don Kişot'un yüzünden düşen bin parçaydı. Sancho onu neşelendirmeye çalıştı. Efendim, eminim Dulcinea'yı bir gün görme fırsatı bulacaksınız, dedi sadık uşak. Kim bilir Sancho, kim bilir, dedi üzgün Don Kişot. Şimdi beni dinleyin. Bir şövalyeye böyle asık bir suratla dolaşmak yakışır mı? Sancho'nun sözleri Don Kişot'a dokundu. Sancho, böyle konuşmaman gerekir ama haklısın. Bir şövalyeye kendine acımak hiç de yakışmaz. Ben böyle düşünmedim, dedi Sancho. Çok büyük bir düşün peşinden koşuyorsunuz. Dünyadaki kötü güçlerle savaşıyor, yaşamınızı macerayla dolduruyorsunuz. Bazen işler yolunda gitmeyebilir ama bu vazgeçmek için bir neden olamaz. Her şey yoluna girecek. Don Kişot kendini iyi hissetmeye başlamıştı. Bir yük arabasının yaklaştığını görünce keyfi daha da düzeldi. Ah Sancho, yeni bir macera başlıyor galiba. Bir şövalye maceranın kokusunu alır. Sancho havayı kokladı. Hayır efendim, bu macera kokusu değil, benim kokum. Bu hafta yıkanmayı unuttum da. Şuraya bak, diye devam etti Don Kişot. İspanya bayrağı çekmiş bir yük arabası geliyor. Kim bilir neler getiriyor. Gücümü test edecek bir şey olduğundan hiç kuşkum yok. Hadi gel şunu karşılayalım. Don Kişot atı Rosinante'yi şaha kaldırdı. Bekleyin efendim, diye seslendi Sancho peşinden, ayaklarıyla beneklinin böğrüne vurarak. Birkaç dakika içinde Sancho ile Don Kişot bir çift eşeğin çektiği yük arabasının önündeydiler. Önde iki adam oturuyordu. Don Kişot atından inip adamlara doğru yürüdü. Yolculuk nereye, iyi yürekli insanlar? Diye sordu Don Kişot. Ne taşıyorsunuz? Sürücü dikkatle Don Kişot'un yüzüne baktı. Bu benim yük arabam. Kralı aslan götürüyorum. Bu adam da aslanların bakıcısı. Öbür adam başını salladı. Aslanlarla aslan bakıcısı, dedi Don Kişot ilgiyle. Biri kralın hayvanat bahçesine mi yolluyor hayvanları? Evet, bir general hayvanları Afrika'da yakaladı ve krala hediye olarak gönderiyor. Aslanlar büyük mü? Diye sordu Don Kişot merakla. Efendim, dedi bakıcı. Onlar şimdiye kadar gördüğüm en büyük aslanlar. Çok vahşi bir erkekle bir dişi. İkisini de kafeslerine kapattık. Bu çok ilginç efendim, dedi Sancho sabırsızlıkla. Ama burada bizi bekleyen bir macera yok. O kadar acele etme Sancho, diye karşılık verdi Don Kişot. Sanırım bir büyücü beni sınamak için yarattı bu aslanları. Bakıcının ne söylediğini duymadınız mı? Bir general bu kocaman aslanları krala gönderiyormuş. Kimse büyücülerden falan söz etmedi, diye ısrar etti Sancho. Kocaman ve aç aslanlar, diye ekledi bakıcı. Bütün gün hiçbir şey yemediler. Gördünüz mü, dedi Sancho. Bu hayvanlara bulaşırsanız başınızı belaya sokmaya çalışıyorsunuz demektir. Ah Sancho, boşuna endişeleniyorsun. Bu aslanların sadece yavru olduklarına bahse girerim, dedi Don Kişot. Tabii tabii, iki karış uzunluğunda pençeleri ve kocaman dişleri olan sevimli minicik yavrular. Onlara dokunmayın efendim, diye yalvardı Sancho. Sessiz ol Sancho, bu sihirli hayvanlarla dövüşmek benim görevim. Bakıcı, lütfen aslanların kafesini açın, diye emretti Don Kişot. Efendin çıldırmış, dedi bakıcı Sancho'ya. Hayır, çıldırmış falan değil, dedi Sancho başını sallayarak. Sadece kararlı, bir kere bir şeyi kafasına koydu mu onu kimse değiştiremez. Bakıcı Don Kişot'a döndü. Bu aslanlar sizi paramparça edecek ve muhtemelen sonra hepimiz aynı sonla karşılaşacağız. Don Kişot kılıcını çekti. İstersen seni kılıcımla arabaya mıhlayayım, dedi Don Kişot tehditkar bir sesle. Tamam tamam anladım, dedi bakıcı. Bir dakika bekle, dedi sürücü. İzin verin de kafesleri açmadan önce eşeklerimi çözüp buradan uzaklaştırayım. Aslanlara yem olmalarını istemem. Ne yapacaksan yap, dedi Don Kişot. Sürücü eşeklerini bir ağacın altına götürüp yanlarında kaldı. Olacakları seyretmeye korkuyordu. Bakıcı arabanın arkasına gitti. Bunu yapıyorum çünkü beni buna o zorladı. Olacak her şeyin suçlusu odur. Endişelenme bakıcı, dedi Don Kişot. Bütün sorumluluğu yükleniyorum. Sancho Don Kişot'a koştu. Uşağın gözleri yaş doluydu. Efendim, ne olur ne yaptığınızı düşünün. Değirmenler, çobanlar, hatta aynalar şövalyesi bile bunun kadar tehlikeli değildi. Kafesteki aslanın pençelerini gördüm. Çok büyüktü, keskindi, tehlikeliydi. Bu sihirli aslan falan değil, gerçek. Korkudan böyle konuşuyorsun Sancho, dedi Don Kişot. Ben korkmuyorum. O yüzden de hayvanlar bana vahşi görünmüyorlar. Bırak da görevimi yapayım Sancho. Eğer bana bir şey olursa, dosdoğru Dulcinea'ya gidip ona kaderimi anlat. Şimdi artık bir şey söyleme. Sancho ile sürücü bir ağacın arkasına saklandılar. Bakıcı kafeslerden birini arabanın ağzına çekti. Yavaşça erkek aslanın bulunduğu kafesin kapısını açtı. Hayvan dev gibiydi. Aslan kafesin zemininde yatıyor, bıyıkları titriyordu. Don Kişot yanına yaklaşınca kocaman başını döndürüp şövalyeye baktı. ''Hadi sene aslan!'' diye bağırdı Don Kişot. ''Gel de birbirimizin gücünü ve cesaretini sınayalım.'' Aslan gerinip pençesini ileri uzattı. Kocaman çenesini açtı. Keskin dişleri parlıyordu. Ve esnedi. Sonra dilini çıkarıp tembel tembel yüzünü yalamaya koyuldu. ''Aa, demek banyo vakti öyle mi?'' diye alay etti Don Kişot. ''Karnında benim kılıcıma yer yok mu?'' Sancho ağacın arkasında nefes nefese durmuş dövüş seslerini duymayı bekliyordu. ''Hmm, aslanlar kükremiyor. Don Kişot çığlık atmıyor. Ne biçim dövüş bu böyle?'' dedi Sancho endişeyle. Parmaklarının arasından bakmaya cesaret etti. Aslan yıkanmayı bitirmiş, yeniden Don Kişot'a bakmaya başlamıştı. Daha sonra kuyruğunu sallayıp arkasını döndü ve kestirmeye başladı. ''Hey bakıcı, bir çubuk al da hayvanı dürtükle!'' dedi Don Kişot. ''Çok ağır kanlı!'' ''Boş versene!'' dedi bakıcı. ''Tamam, dev gibi bir aslana meydan okudun. Sen cesur bir şövalyesin, oldu mu? Hayvan seni paramparça etmediği için şükret!'' Don Kişot, bakıcının sözlerini şöyle bir düşünüp tarttı. ''Haklısın. Eğer rakibim dövüşmeyi reddederse, bu benim utancım değil. Kapıyı kapat.'' Don Kişot, mızrağına beyaz bir bez bağlayıp havada salladı. Bezi gören Sancho ile sürücü, ağır adımlarla arabanın yanına yürüdüler. ''Hayattasın!'' dedi Sancho, içi rahatlamıştı. ''Tanrı'ya şükürler, hayattasın! Peki aslan? O öldü mü? Hayır, kafesinde huzur içinde uyuyor. Bakıcı sana benim cesur bir biçimde ona meydan okuduğumu ama aslanın dövüşmeye yanaşmadığını söyleyecektir. Bakıcı başını sallayıp olan biten her şeyi anlattı. Sancho çok etkilenmişti. Efendisi gerçekten de Don Kişot'un okuduğu kitaplardaki şövalyeler kadar cesurdu. Efendimin o aslanlarla başa çıkabileceğini size söylemiştim, diye böbürlendi Sancho. İspanya'nın, belki de dünyanın en büyük şövalyesinin karşısındasınız. Sancho Don Kişot'a döndü. Belki de size yeni bir isim vermeliyiz efendim. Bundan sonra siz artık Aslanlar Şövalyesisiniz. Don Kişot buna memnun olmuştu. Evet, bana uyuyor. Hadi Sancho, maceramız bitti. Yola koyulalım. 17. Yeni Dostlar. ''Efendim?'' dedi Sancho Panza uzağa bir yere bakarak. ''Şu atlıların kim olduğunu söyleyebilir misiniz?'' Don Kişot cevap vermeden önce gelenlere şöyle bir dikkatle baktı. ''Güzel giysilerine ve renkli sancaklarına bakılırsa ava çıkmış bir soylu olmalı. Hadi biraz daha yaklaşalım.'' İki macera perest avcı grubuna yaklaştı. Öndeki kadın çok güzeldi. Çimenlerden bile daha yeşil olan bir avcı elbisesi giyinmişti. Saman sarısı saçları rüzgarda uçuşuyor, kahkahaları müziği andırıyordu. ''Eminim doğuştan soylu bir kadın, bir düşes Sancho. Ona git de bir şövalyenin kendisiyle tanışmak ve hizmetine girmek istediğini söyle.'' ''Tamam efendim.'' diye çabucak cevap verdi Sancho. Benekliyle birlikte avcı grubuna doğru ilerledi. Düşes, Sancho'nun beneklinin sırtında sallana sallana kendisine doğru gelip önünde durduğunu gördü. Kendisi kadar şişko eşeğinin üzerindeki bu şişko uşağın görünüşü karşısında tebessüm etti. ''İyi yürekli hanımefendi, dedi Sancho eğilerek. Efendim, La Mançalı cesur Don Kişot size hizmetlerini sunmak istiyor. Düşes gülümseyerek başını salladı. Güzel konuştun uşak. Bu şövalyenin şanını ve yaptığı kahramanlıkları duydum. Efendine söyle, onunla tanışmaktan ve hizmetinden yararlanmaktan şeref duyacağım. Sancho yeniden eğilip Don Kişot'a doğru döndü. Hey efendim! Diye bağırdı. Gelebileceğinizi söyledi. Don Kişot, düşesin yanına yaklaşıp kendisini tanıttı. Sonra o, Sancho ve avcı grubu düşesin şatosuna doğru yola koyuldular. Kapıda şatonun dükü onları karşılamak için bekliyordu. Lordum, dedi düşes, cesur bir şövalyeyi konuk edecek kadar şanslıyız. Bunlar La Mançalı Don Kişot'la sadık uşağı Sancho Panza. Bir yandan da şaka yollu kocasına göz kırptı. Dük de göz kırparak karşılık verdi. Karısıyla birlikte bu tuhaf şövalye hakkında anlatılanlara çok gülmüşlerdi. Her zaman onunla tanışmanın çok ilginç olacağını, gerçekten de anlatıldığı kadar eğlenceli olup olmadığını merak ediyorlardı. Sancho, efendisinin Rosinante'nin sırtından inmesine yardım etmek için yere atladı. Ama bacağını yere atarken ayağı eğrindeki heybeden sarkan bir ipe takıldı. ''Ay, tutun şunu, yani yardım edin!'' Uşak eşeğinin üstünden tepe taklak yere yuvarlandı. Ama Don Kişot sadık uşağının başına gelen bu aksiliği görmedi. Sancho'nun Rosinante'den inmesine yardım etmek için yanı başında olduğunu zannediyordu. Bakmadan hızla atından yana kaydı ve o anda yere kapaklandı. Dükle düşes konuklarının bu haline gülmemek için kendilerini zor tuttular. "Aa cesur şövalye, belki de yardıma ihtiyacınız var," dedi düşes. ''Evet, bu iyi olabilir.'' diye kabul etti Don Kişot homurdanarak. ''Belki uşağıma da yardım edilse iyi olacak.'' Dükün adamlarından ikisi Don Kişot'la Sancho'yu yerden kaldırdılar. Sonunda şatoya girildi. Bu, Don Kişot'un şato dediği eski, yıkık dökük bir han değil, gerçek bir şatoydu. Sancho, ağzı açık, hayretle binayı seyre daldı. Sarayın yüksek duvarları vardı ve sanki odalar yüzlerce metre uzuyordu. Duvarlarda ipek perdeler asılıydı ve uzak diyarlardan getirilmiş halılar yerleri kaplıyordu. ''Beyefendiler,'' dedi düşes, ''yorulmuş olmalısınız. Hizmetkarlarım sizi odalarınıza götürecek ve temizlenmenize yardım edecekler. Daha sonra yemekte buluşuruz.'' Bir saat içinde Sancho ile Don Kişot banyo yapıp dinlendiler ve dük ve düşesle birlikte yemek yemek için hazırlandılar. Yemek yerlerken iki konuk maceralarını anlatmaya başladılar. Don Kişot'un cesaret hikayeleri bu asil çifti memnun etti. Sancho'nun efendisine sadakati de öyle. Çift konuklarıyla oyun oynamanın eğlenceli olacağını düşündü. ''Söylesene bana Sancho,'' dedi Dük. ''Bütün bu maceralarınızın sonunda ne elde etmeyi umuyorsun?'' ''Efendinin Dulcinea'nın adına şan kazandığını ve şövalyelik kurallarını yerine getirdiğini biliyorum. Ama bu durumdan bir uşağın kazancı ne?'' Sancho ne diyeceğini bilemedi. Dedi yavaşça. ''Efendim bana bir ada vereceğine söz verdi. Onu nasıl istersem yöneteceğimi söyledi. Ama şimdi bunun o kadar önemli olup olmadığını bilmiyorum.'' ''Bu çok güzel uşak,'' dedi Dük. ''Ama eğer sana bir ada söz verilmişse, belki de bir tane adan olmalı. Yakındaki ırmakta küçük bir adam var. Bir süre senin yönetmeni istiyorum.'' Sancho Don Kişot'a baktı. ''Bilemiyorum ekselansları. Efendimin bana ihtiyacı var ve...'' Don Kişot onun sözünü kesti. ''Burada sen olmadan da iyi olurum Sancho. Ev sahiplerimizin cömertliği beni rahat ettirecektir. İşte hayalini gerçekleştirmen için önüne bir fırsat çıktı Sancho. Bunu kaçırmamalısın.'' ''Evet ama belki de sahip olunacak en iyi hayal değildir bu. Bu fikri kafama sokan sizsiniz. Daha önce hiç ada yönetmeyi düşünmemiştim. Ben sizinle birlikte mutluyum.'' Don Kişot ayağa kalkıp ellerini Sancho'nun omuzlarına koydu. ''Israr ediyorum. Dük'ün önerisini geri çeviremezsin. Yönetmek senin hayalindi.'' ''Sancho,'' dedi Dük, ''hizmetkarlarım Barataya'ya yapacağın yolculuk için seni hazırlayacaklar. Adanın ismi bu. Onlarla git ve iyi uyu. Çünkü yönetici olmak çok zor bir iştir.'' Sancho odadan çıktıktan sonra Don Quixote ev sahiplerine döndü. Sadık kuşağıma bu büyük imkanı vermeniz büyük bir cömertlik ama kısa bir süre için bile olsa onun dostluğundan ayrı kalmak beni üzüyor. Sadıktır. Tanıdığım hiç kimseye benzemez. Bazen söylediğim hiçbir şeye inanmadığı halde yine de benim söylediğim her şeye inanır. Bana çok güvenir. Onu çok özleyeceğim. Bu sözlerden sonra Don Quixote izin isteyip odasına gitti. Önündeki sabah Sancho'yu kendi yaşayacağı maceraya hazırlamakla geçecekti. 18. Yönetici Sancho mu? Sancho, düşünüyordum da, dedi Don Quixote ertesi sabah. Gitmeden önce sana söyleyeceğim önemli şeyler var. Gitme diyebilirsiniz, dedi Sancho ümitle. Hayır, hayır, söylemek istediğim şey şu. Kendine karşı dürüst olmayı unutma. Kim olduğunu, senin için neyin önemli olduğunu daima hatırla. Sade yaşam biçiminle gurur duy ve kimsenin bunu sana karşı kullanmasına izin verme. Peki efendim, dedi uşak başını sallayarak. İkincisi, erdemli bir yaşam sür. Doğru olanı yap. Böylelikle insanlar yönetim biçimine saygı duyup seni kendilerine örnek alacaklardır. Bu güzel bir fikre benziyor, dedi Sancho düşünceli düşünceli. Teşekkür ederim. Ayrıca bir yönetici olarak birçok önemli karar vermek durumunda kalacaksın. Her zaman gerçeği kendine rehber et ve kimsenin seni parayla satın almasına izin verme. Doğru, çuvallarla altın bile beni ayartamayacak, dedi uşak. Bu çok güzel bir öğüt. Teşekkürler Don. Ayrıca güzel giyinmeye dikkat etmelisin. Tırnaklarını da temiz tut. Tırnaklarım mı? Diye kaşlarını çattı Sancho. Tırnak temizliğinin yönetici olmakla ne ilgisi vardı? Ve yemekte, diye devam etti Don Quixote. Asla sarımsak, soğan gibi nefesini kokutacak şeyler yeme. Sarımsak yememek mi? Ama ben sarımsağı... Ve son olarak ne yaparsan yap, dedi Don Quixote, asla toplum içinde geğirme. Sancho başını salladı. Geğirmek yok, duraksadı. Ama efendim, geğirmek tam olarak ne demek? Üstten gaz çıkarmak ya da dışarı püskürtmek. Asla, asla toplum içinde gaz çıkarma. Bu kadar mı? Başka bir öğüdünüzün olmadığına emin misiniz? Diye sordu uşak sabırsızlıkla. Sanırım bu kadar yeter Sancho. Öğütlerimi tutarsan, Baratayalılar asla seni ve yönetim tarzını unutmaz. Sonunda Sancho, şatodan ayrılmaya hazırdı. Dükün adamları Sancho'yla Benekli'yi küçük bir tekneye bindirip nehirden aşağı yola koyuldular. Hoşça kalın efendim, hoşça kalın dük ve düşes, diye seslendi Sancho. Her şey için teşekkür ederim. Birkaç saat içinde adaya ulaştılar. Barataya büyük bir ada değildi. Nehrin ortasında küçük bir kara parçasının üzerinde yer alan küçük bir kentti. Bir yaver Sancho'yu karşılayıp kent merkezine götürdü. Barataya halkı yeni yöneticilerini karşılamak için sokaklara dökülmüştü. Dükle düşesin Sancho için yaptıkları plandan haberdar edilmişlerdi. Zil çalıp sokaklarda kutlama yaptılar. "Çok yaşa Sancho Panza!" diye bağırdılar. "Hey, bu hiç de fena değilmiş!" dedi Sancho. Sanırım buna alışabilirim. Ama Sancho daha kalacağı eve yerleşmeden kent halkı sorunlarını anlatmak için ona geldi. Yönetici olarak Sancho'nun bütün anlaşmazlıkları çözmesini bekliyorlardı. Hiç kimse bana böylesi sorunlar olacağını söylememişti. Bu adamlar kendi sorunlarını kendileri halledemez mi? Diye sordu Sancho yaverine. Ama siz yöneticisiniz efendim, diye karşılık verdi yaver gülmemeye çalışarak. Sorunları çözecek olan sizsiniz. Aa tabii unutmuşum. Pekala öyleyse bırakın içeri girsinler. Kent halkı Sancho'ya kötü giden işlerini, para sorunlarını anlattı. Her seferinde Sancho dikkatle dinleyip kararını verdi. Baratayalılar Sancho'nun bilgeliğine hayran kalmışlardı. Bütün sorunları çözdükten sonra Sancho büyük salona götürüldü. Duvarlara silahlar ve pırıl pırıl parlayan zırhlar asılmıştı. Ve kentin ileri gelenleri yeni yöneticilerini selamlamaya gelmişlerdi. Dört yaver Sancho'nun elini yüzünü yıkamasına yardım edip ziyafet masasına götürdüler. önüne tıka basa dolu kocaman bir tabak getirilen Sancho bir kuzu budunu aldı. Tam ısırık alacaktı ki arkasından bir el uzanıp budu elinden kaptı. "Hey, neler oluyor?" diye sordu Sancho. "Özür dilerim efendim ama bu but bozuk olabilir. Eğer yerseniz hastalanabilirsiniz." Sancho hırsıza bakmak için arkasını döndü. "Sen de kimsin?" "Ben sizin özel doktorunuzum. Görevim iyi beslenip sağlıklı olmanızı sağlamak." Kendi kendine kıkırdadı sonra. Sancho doktora bakınca onun oldukça iyi yemek yediğini düşündü. Öyle ki karnı Sancho'nunkinden bile şişkindi. "Bakın, bugün işteki ilk günüm," diye yalvarmaya başladı Sancho. "Bir parça karın ağrısı kimin umurunda?" Doktor kulak bile asmadı. Geride birkaç ekmek kırıntısı bırakarak bütün yiyecekleri alıp götürdü. "Kendi adanı yönetmek pek de eğlenceli bir iş değil galiba," diye düşündü Sancho. "Acaba daha başka neler olacak?" O sırada Sancho'nun yaveri odaya girdi. "Efendim, size dükten bir mesaj var," dedi ciddi bir ifadeyle. Sancho kuşkulu gözlerle yaverine baktı. "Ne yazıyor?" "Dük, düşmanların adaya saldırabileceklerini bildiriyor. Dikkatli olmanız gerek, çünkü çevrede casuslar olabilir." "Düşmanlar mı? Casuslar mı?" diye yutkundu Sancho. "Hemen endişelenmeyin, hadi gelin de dinlenin biraz. Yarın yapacak çok işiniz var," dedi yaver Sancho'yu ayağa kaldırarak. "Endişelenme diyor," diye mırıldandı Sancho. "Dinlen diyor, ama nasıl? Kafam uğulduyor, midem gurulduyor ve kim olduklarını bile bilmediğim düşmanlarım bana saldırmak istiyor. Üstelik buraya geleli daha bir gün bile olmadı." Birkaç hafta içinde Sancho düşmanlarla casusları tamamen unuttu. Endişelenemeyecek kadar çok çalışıyordu. Bir sabah erkenden Sancho odasının dışında askerlerin bağırma seslerini duydu. "Silah başına, silah başına, düşman yaklaşıyor." Odanın kapısından içeri asker doluştu. "Efendim, savaş başlamak üzere. Bize önderlik etmelisiniz." "Savaş mı?" dedi Sancho korkudan tir tir titreyerek. "Burada oturup emirleri buradan vermem gerekmiyor mu? Yöneticiler böyle yapmaz mı?" Askerler dinlemedi bile. "Kalkanla miğferi alın efendim," dediler silahları Sancho'ya uzatarak. "Bize zafer kazandırmalısınız." Bir asker Sancho'nun üzerine iki kalkan bağladı, biri sırtına biri göğsüne. "Kımıldayamıyorum, bu durumda nasıl benden?" Sancho kolunu salladı, dengesini yitirip yere yuvarlandı. Tekrar ayağa kalkmak istedi ama uzandığı yerde kala kaldı. Sırt üstü duran bir kaplumbağa gibi ayaklarıyla kollarını sallıyordu. Gözlerini kapattı ve kulağına gelen silah ve çığlıkları dinledi. Sancho hiç kendisini böyle aptal, böyle çaresiz hissetmemişti. Sonra birden bir ses duydu. "Zafer! Biz kazandık!" "Hey, umarım bu benim askerlerimden birinin sesidir," dedi Sancho. Gözlerini açınca sevinç içinde çevresinde dans eden askerlerini gördü. "Kazandık!" diye bağırdı Sancho. Daha sonra her şey karardı. Sancho heyecandan bayılmıştı. Çevresine toplanan adamları kahkahalarla güldüler. "Bunu yapmamalıydık," dedi askerlerden biri. "Ama neden ki?" diye cevap verdi diğeri. "Eminim bizim yönetici de herkes kadar şakadan hoşlanıyordur." Sancho kendine geldiğinde bütün bu saldırının bir şakadan ibaret olduğunu öğrenmeyi beklemedi. Dosdoğru ahıra gidip benekliği buldu. "Pekala benekli, sanırım burada bir şey öğrendim. Yönetici olmak bana göre bir iş değil. Ben basit bir adam ve iyi bir uşağım. Buraya ait değilim ben. Don Kişot'un yanında olup maceralarında ona yardım etmeliyim. Sanırım artık gitme vakti." O sırada Sancho'nun yaverleriyle doktor dışarı koştu. Sancho'yu beneklinin sırtında görünce çok şaşırdılar. "Nereye gidiyorsunuz efendim?" diye sordu yaver. "Dükün şatosuna, Don Kişot'un yanına dönüyorum," dedi Sancho. "Ama efendim, adayı çok adaletli ve iyi yönetiyorsunuz," dedi doktor. "Tabii tabii, eminim. İltifatınız için teşekkürler ama ben nereye ait olduğumu biliyorum. Size iyi şanslar ve elveda," diye seslendi Sancho beneklinin sırtından. Bir gün içinde Sancho yeniden dükün şatosundaydı. Don Kişot onu görünce çok sevindi. "Sancho, iyi yürekli yardımcım, yoksa yöneticim mi demeliyim? Adandan buraya gelmene neden olan şey ne?" diye sordu Don Kişot. "Yönetici falan olmayı unutun," dedi Sancho. "Ayrıca orası benim adam da değil. Dük'e geri veriyorum. Bundan sonra maceraya atılma işini size bırakıyorum. Peki siz ben yokken neler yaptınız? Ah, seni korkunç özledim dostum, dedi Don Kişot. Ve önceden olduğu gibi bir kez daha bana aşık olan güzel bir hanımefendinin kalbini kırmak zorunda kaldım. Dulcinea'nın hayatımdaki tek kadın olduğunu söyledim. Sadakatiniz övgüye değer, dedi Sancho saygıyla. Şövalyelik gereği, dedi Don Kişot alçak gönüllü. Söyleyin efendim, dedi Sancho. Burnunuza ne oldu? Don Kişot yüzünü asıp burnunun üstündeki kırmızı lekeleri eliyle ovaladı. Bu yaralar mı? Pençeleri olan bir büyücünün saldırısına uğradım. Yeni bir büyücü mü? Sancho efendisinin burnuna yakından baktı. Bana bunlar kedi tırmalaması gibi geldi. Evet, büyücü kedi kılığına girmişti. Gizlice odama girip beni gafil avladı. Ama kılıcımı çekip onu kovaladım. Peki Sancho, yola çıkmaya hazır mısın? Kahramanlıklar yapmayalı çok uzun zaman oldu. Bildiniz, dedi Sancho. Bu, bütün gün duyduğu en iyi haberdi. Don Kişot'la Sancho Panza, konukseverliklerinden dolayı Dük'le Düşes'e teşekkür ettiler. Sonra da asil işlerine devam etmek üzere yola koyuldular. 19. Don Kişot'un Son Savaşı. Don Kişot'la Sancho Panza, şatodan ayrılıp İspanya sahili boyunca ilerlediler. Bir gün Don Kişot, sahilde tek başına at sürüyordu. Uzaktan bir adamın atının sırtında kendisine doğru yaklaşmakta olduğunu gördü. Don Kişot bunun bir şövalye olduğunu fark etti. Şövalye, tepeden tırnağa zırh içindeydi ve kalkanında beyaz bir ay resmi vardı. ''Selamlar şanlı şövalye!'' dedi adam Don Kişot'a. ''Ben beyaz ay şövalyesiyim. Sizi bulmak ve size meydan okumak için çok uzaklardan geliyorum.'' İyi yürekli şövalye, diye karşılık verdi Don Kişot. Neden bana meydan okumak istiyorsunuz? Size karşı yanlış bir şey yapmadım ki. El Toboso'lu Dulcinea'nın İspanya'nın en güzel kadını olduğunda ısrar ediyorsunuz. Ama bana göre en güzel kadın benim hanımefendim. Eğer hanımefendinizin en güzel kadın olmadığını kabul ederseniz, canınızı bağışlayacağım. Eğer etmezseniz, dövüşmemiz gerekecek. ''Öyleyse dövüşmemiz gerekecek.'' dedi Don Kişot. ''Bu dövüşü kazanırsam,'' dedi şövalye, ''sizi Dulcinea'nın İspanya'nın en güzel kadını olmadığına yemin etmeye zorlayacağım. Ayrıca zırhınızı çıkarıp kılıcınızı bir kenara koyacak ve evinize döneceksiniz. Eğer siz kazanırsanız benden ne dilerseniz onu isteyeceksiniz.'' ''Şartlarınızı kabul ediyorum şövalye efendi.'' İki şövalye dövüşmeye hazırlanırken Sancho Panza peşinde yörenin ahalisiyle Benekli'nin üzerinde geliyordu. İki şövalye birbirlerinden açıldılar. Sonra belirli bir uzaklıkta dönüp birbirlerinin üzerine gelmeye başladılar. Beyaz Ay şövalyesi çabucacık saldırdı. Mızrağını bile kullanmadı. Atını dosdoğru Don Kişot'un üzerine sürüp öyle bir şiddetli çarptı ki Don Kişot'la Rosinante yere devrildi. Şövalye atından atlayıp kılıcını çekerek Don Kişot'un başına dikildi. ''Beni öldürebilirsin Beyaz Ay Şövalyesi. Ben hala Dulcinea'nın İspanya'nın en güzel kadını olduğunda ısrar ediyorum.'' ''Sizi öldürmeyeceğim.'' dedi şövalye. ''Hanımefendinize ihanet etmenize neden olmayacağım. Sizden tek istediğim anlaştığımız şeyi yapmanız. Zırhınızı çıkarıp şövalyeliğe bir son vererek La Mancha'ya dönmeniz.'' Don Kişot başını öne eğdi. ''Sözümü tutmalıyım, dediğinizi yapacağım.'' Beyaz Ay Şövalyesi Don Kişot'un önünde eğildi. Sonra atına binip kente doğru ilerledi. Sancho efendisinin yanına koştu. ''Doğru mu duydum?'' diye sordu Sancho. ''Gerçekten şövalyeliği bırakacak mısınız?'' ''Her şeyi duydun iyi yürekli uşak. Şartlarını yerine getireceğime söz verdim. La Mancha'ya dönüp kılıcımı bir kenara koymalıyım, dedi Don Kişot. Sancho gözlerinin yaşla dolduğunu hissetti. Bu korkunç, Don Kişot! Şövalyelik sizin bütün hayatınız! Yardımcılık benim bütün hayatım! Doğru, zorlukları var ama... Sancho, bana sadık olduğunu biliyorum. Ama böyle olması gerek. Yanlışları düzeltmek, Masumlara yardım etmek için dövüştüm. Şövalyeliğin kurallarına uydum. Ama şimdi ne yazık ki her şey bitti. Bu arada sahilin öbür ucunda o bölgenin beyefendilerinden biri Beyaz Ay Şövalyesi'nin yanına yaklaştı. "Şövalye efendi," diye seslendi adam. "Ünlü Lamançalı Don Kişot'u alt eden adamın adını öğrenmek isterim." Şövalye miğferini çıkardı. "Adım Samson Carrasco. Don Kişot'un evine dönmesini sağlamakla görevliyim. Ailesi ve arkadaşları onun bir çılgın olduğunu düşünüyorlar. Aylar önce bir dövüşte onu yenecek ve eve dönmesini sağlayacaktım. Ama o beni yendi. Ben de gerçek bir şövalye gibi düşünmeye başladım. Onurumu korumak için onunla yeniden dövüşmem gerektiğini biliyordum. Ayrıca görevimi de yerine getirmeliydim. Şimdi her ikisini de şerefimle yapmış bulunmaktayım." "Ona yardım ettiğinizi düşünebilirsiniz," dedi beyefendi. "Ama çılgın dediğiniz bu adam şerefiyle yaşamış, daima gerçeği söylemiş ve kötülüklere karşı savaşmıştır. Her zaman hanımefendisine sadık kalmış ve doğru bildiği yoldan asla şaşmamıştır. Belki onun gibi çılgın insanlara ihtiyacımız var." Carrasco adamla tartışmaya girmedi. Atına binip La Mancha'ya doğru ilerledi. Carrasco gittiğinde Sancho ayağa kalkması için efendisine yardım ediyordu. "İyi yürekli dostum," dedi Don Kişot. "Belki de eve dönmemiz gerekiyordur artık." "Nasıl bunu söyleyebilirsiniz?" diye sordu Sancho. Canı sıkılmıştı. "Şövalyelik öylesine asil bir iş ki." "Evet öyle. Yaptıklarım bir gün değerlendirildiğinde umarım kahramanlıklarımı şerefimle yaptığım anlaşılır. Sadece tek bir şeyi başaramadım. Dulcinea'mı göremedim." Don Kişot içini çekerek gözlerini yumdu. "Ama yanına gönderdikleriniz mutlaka yaptığı şeyleri ona anlatmıştır. Şimdiden büyük Don Kişot hakkındaki her şeyi biliyordur," dedi Sancho. O anda Sancho, Dulcinea'nın köylü kızı Aldonza olduğunu unutmuştu. O da efendisinin masalsı dünyasının içine girmişti ve bu dünyadan çıkmak istemiyordu. "Belki de Sancho, belki de," diye cevap verdi Don Kişot. "Ama artık bu konuyu düşünemem. La Mancha'ya dönmeliyim." İkisi bir süre sessizlik içinde ilerlediler. Sancho'nun içini hüzün sarmıştı ama Don Kişot gülümsemeye başladı. "Sancho," diye seslendi Don Kişot. "Bir fikrim var. Eve döndüğümüzde zırhımı söz verdiğim gibi duvara asacağım. Sonra basit bir hayata başlayacağım. Sancho, şimdiki hayalim bir çoban olmak." Sancho bir an düşündü. "Biliyor musunuz, bu hiç de fena bir fikir değil. Çobanlar iyi insanlardır. Kendilerine göre bir asaletleri vardır." "Evet, bu güzel olacak. Gündüzleri koyunları yayar, akşamları şiir yazıp şarkılar söyleriz." Bu yeni fikir Don Kişot'un hoşuna gitmişti. "Tamam efendim, beni de hesaba katın. Ben de çoban olmak istiyorum," dedi Sancho sadakatle. Don Kişot'la Sancho iyice eğerlerine gömüldüler. Şimdi artık morallerini düzeltecek yeni bir amaçları vardı. Şövalye ile uşağı gurur içinde La Mancha'ya doğru ilerlediler. Son. Don Kişot'la Sancho La Mancha'ya döndüler. Don Kişot'un yeğeniyle kahya kadın, şövalyenin güven içinde eve döndüğünü görünce çılgınca sevindiler. Ama Don Kişot çoban olmaya karar verdiğini söyleyince biraz kaygılandılar. Yeğen, Don Kişot'un yeniden çılgınca işler yapacağından korktu. Ama Don Kişot'la Sancho, koyunları yaymak için kırlara çıkmadan önce Don Kişot hastalandı. Öleceğini biliyordu. Ölmeden önce dostlarına ve ailesine hatalı davrandığını söyledi. "Sancho," dedi Don Kişot, "kitaplarda okuduğum şövalyeler gibi yaşamaya çalışmakla bir aptallık ettim. Artık La Mancha'lı Don Kişot değil, yeniden yaşlı Alonso Quisano'yum." Sancho kulaklarına inanamıyordu. Şövalyesini hayallerine inandırmaya çalıştı ama Don Kişot ikna olmadı. Şövalyelik ve şan kazanma hayalinden vazgeçen Alonso Quisano huzur içinde evinde öldü. Sadık dostu Sancho da yanı başındaydı.